NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De VS heeft met Qatar overlegd over het lot van gegijzelden in Gaza. President Biden heeft gebeld met de emir van Qatar over de noodzaak van het vrijlaten van de mensen die nog door Hamas gevangen worden gehouden. Ook spraken ze over het uitbreiden van de humanitaire hulp in Gaza. Het Rode Kruis geeft steeds meer voedselhulp in Nederland. Afgelopen jaar heeft de organisatie meer dan 250.000 boodschappenkaarten ter waarde van €17,5 uitgedeeld. Een jaar eerder waren het er nog ruim 215.000. De politie heeft dit jaar vooral meer crystal meth labs opgerold. Die harddrug wordt in Nederland weinig gebruikt, maar is wel erg populair in het buitenland. Volgens de politie kunnen criminelen met crystal meth veel meer verdienen dan met bijvoorbeeld ecstasy. En in Australië zijn 9 mensen om het leven gekomen door noodweer. Het oosten van het land werd tijdens de kerstdagen geteisterd door zware onweersbuien met enorme hagelstenen en veel regen. Daken zijn van huizen geblazen en er zijn ook veel bomen omgewaaid. Het weer dan nog. Een gebied met regen en motregen trekt van het zuidwesten naar het noordoosten. Vanmiddag is het zo goed als droog met een graad of 9. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is woensdag 27 december, mijn laatste inderdaad. En vandaag hier aan tafel. De spraakmaker. Robert Dijkgraaf is dat, demissionair minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. En we blijven met hem nog even in de kerstgedachten. Want het overbruggen van tegenstellingen is ook iets wat hij graag en meer in de klas ziet gebeuren. In het Mediaforum blikken we met Telegraaf-hoofdredacteur Kamran Oela terug op de niet altijd even soepele verhouding tussen vertrekkend demissionair minister Sigrid Kaag en zijn krant. Na 11 uur... Ja, het wordt wel omschreven als een van de grootste spionagezaken ooit in ons land. De 64-jarige Rotterdammer Abdelrahim Al-M. Hij werd in november gearresteerd op verdenking van spionage. Werkte voor de NCTV en de politie. Misdaadjournalist Mick van Wely heeft zich de afgelopen weken in die zaak vastgebeten en weet, ondanks dat de zaak potdicht zit, toch vaak met nieuwe feiten te komen. We spreken hem straks, maar we beginnen met de stelling in stand.nl. De lol is er wel vanaf om burgemeester te zijn. Deel uw ervaring op 0800 1101. Het blijkt dat minder mensen solliciteren naar een functie van burgemeester. Ja, burgemeester is aangevallen, bedreigd. Onbehouden tekering tegen de burgemeester. Schandalig een burgemeester te vinden die niet bedreigd wordt. Dat is raar, toch? Dit jaar kwamen voor elke burgemeester een functie gemiddeld 18 sollicitaties binnen. 7 jaar geleden waren dat er nog 30. Het gaat over het stikstofbeleid en de boeren. Of het nu gaat over de asielzoekers. Of het nu gaat over de energie. Heel veel over de schutting gegooid bij de gemeentes. Ja, het is een prachtige plek. De beroepsvereniging van burgemeesters denkt dat veel mensen niet meer durven vanwege de toegenomen agressie. Ik kan me weinig mooiere functies voorstellen. Ja, nou is er natuurlijk ook krapte op de arbeidsmarkt, maar er spelen wel degelijk ook andere redenen die dus een rol vormen in het feit dat minder mensen burgemeester willen worden en er minder op vacatures wordt gereageerd. Nou, ik weet niet wanneer Robert Dijkgraaf zijn tijd heeft. Meneer Dijkgraaf, goedemorgen. Fijn dat u er bent. Hier, ja, heel fijn om hierbij te mogen spraakmaker. Zijn. Ja, absoluut. Ja, we weten natuurlijk niet hoe lang dat die demotionaire status nog gaat blijven, maar zou het iets zijn voor u? Nou, ik had wel eens van mijn vorige baan in Princeton. Daar was ik soort burgemeester van een klein academisch dorpje. Nou, ja. Dan zei ik altijd een klein dorpje in Gallië. En dan wist niemand waar ik het over had. Maar ik kan me wel voorstellen, kijk, het mooie van burgemeester lijkt me dat je echt over alles gaat. Als er iets gebeurt in je stad, in je dorp, dan weet je wie dat is, dan ga je daar naartoe. Mm-hmm. En het bijzondere is dat ik, als ik veel ministers, ook oud-ministers spreek, en sommigen zijn daarna burgemeester geworden, dat ze zeggen van wat een fijne baan dat is. Ja, toch wel. Nou, okay. Omdat je eigenlijk veel dichter bij de mensen staat dan bijvoorbeeld vanuit een ministerie. Ja. En ik denk dat alles bij elkaar komt. Dat is het mooie. Maar het is misschien ook direct ook weer het moeilijke. Het is zeker geen makkelijke baan. Dat kan je dus ook kwetsbaar maken. Juist omdat je er dichtbij staat. Als het gaat om de agressie die we horen of de dreigementen. Absoluut. Hebben ministers ook mee te maken. Ben ik me van bewust. Maar... Ja, nee, dat is zo. En ik denk dat die twee dingen gaan gewoon samen. Je staat in heel nauw contact met die samenleving. Het kan iets heel positiefs zijn. Je kan er echt voor de mensen zijn. Betekent ook dat je gewoon, vol in de wind staat. Ja. En we zien natuurlijk gewoon breder voor politici, maar ook voor journalisten, voor wetenschappers, dat mensen zich steeds agressiever gaan opstellen. En ja, ik vind dat wel heel erg jammer dat zo'n verbindende functie als burgemeester dan nu eigenlijk ook in een negatief daglicht komt te staan. Maar zou u het willen? Nou, het lijkt me niet dat dat nou voor mij precies de functie is. Maar ik kan me wel heel goed voorstellen dat... Of een paar jaar. Zo tegen het pensioen aan. Zijn ja, gemeente. Gewoon gezellig. Een academisch dorp. Nou ja, we kunnen bijna de vraag terugkaatsen, Jelene. Is het niks voor jou? Ja, dat is een goede. Nou ja, ik ga zo meteen met George Freulich praten. Die is natuurlijk ooit vanuit de journalistiek. En ik ben hem ooit opgevolgd hier bij Radio 1. Dus het zou een hele logische stap zijn. Het zou een ontzettend logische overstap zijn. Margriet Bransma wordt u journalist natuurlijk voor het Mediaforum alvast. Maar jij hebt de stap nooit gezet. Nee. Klopt. Nee, moet je zeggen, ik kom wel echt uit een bestuurdersfamilie. Hè. Mijn vader was wethouder en noem het allemaal maar op. Maar ik heb er ook wel eens aan gedacht. Hè, van ja. zou dat dan? Ja, ik heb het wel eens overwogen. Maar tegelijkertijd is de journalistiek mij toch te lief en heb ik die stap nooit gezet. Maar ja, en ik kom ook uit een klein dorp. Hè. Ik vind het wel heel grappig. Ik kom uit Sint Pancras, dat ligt vlakbij Alkmaar. En daar was vroeger de burgemeester. Ja, dat was gewoon echt een autoriteit. Ja. Hè, dat was iemand, daar keek je tegenop. En die, ja, dat is een man die wist alles van het dorp. En dat toch in een paar decennia totaal veranderd is. Hè? Dat het ja, in plaats van die verbindende factor die een burgemeester toch eigenlijk gewoon zou moeten zijn. En ik denk nog steeds wel is. Maar tegelijkertijd dat het beroep toch zo. Ja, zo'n stuk meer minder aantrekkelijk. Precies, ja. Ja, er is natuurlijk veel meer bijgekomen. Kijk, bestuurlijk gezien heeft een burgemeester natuurlijk maar één portefeuille. Hè? Dus in die zin, hij moet wel heel veel doen. Maar hij gaat natuurlijk alleen over de openbare orde. Dat is tegelijkertijd ook wel een heel omvangrijk terrein. Dus ik vind het wel een hele jammerlijke ontwikkeling, heel eerlijk gezegd. Dat representatieve, mm-hmm. dat vader-moederfiguur dat van de gemeente. Romantische beeld, dat zou je eigenlijk het liefst gewoon weer... Ja, dat zou ik heel graag voel je wel van als er iets in de stad gebeurt. Hè? Dus de burgemeester gaat over de openbare orde. Maar als er iets gebeurt, dan kijkt iedereen naar de burgemeester van... wat vinden we ervan? Hoe voel je ons? Heeft natuurlijk ook heel vaak met openbare orde te maken. Is ook zo, maar het kan ook gewoon iets persoonlijks zijn. Het kan een ongeluk zijn, het kan een brand zijn. Het kan een heel veel dingen die mensen raken. En inderdaad, we leven niet meer in de tijd van Zwiebertje... waarbij dat een soort vanzelf kwam, die autoriteit. Ik denk op zichzelf het ook wel goed is dat je die misschien wat meer moet verdienen. Maar het moet je ook wel een beetje gegund worden. En daar zit het hem, denk ik, in. Dat mensen moeten ook zeggen, het is eigenlijk een hele zware functie. Maar wat fijn dat iemand dat doet. En we gunnen dat vertrouwen. We geven iemand ook een beetje het comfort om dat te mogen doen. Laten we eens kijken hoe burgemeesters er zelf het ervaren. Laat ik het zo zeggen. George Freulich dus om te beginnen. Burgemeester van Vijf Herenlanden. George, goedemorgen. Of meneer Freulich. Goedemorgen, Jelena. Maar als oud-collega's mag ik misschien toch nog George blijven zeggen. Alsjeblieft. Ja, voor de mensen die dat zich niet meer herinneren. Jij bent toen op een gegeven moment was je hoofdredacteur van BNR. Toen ben je stiekem overal stage gaan lopen. En in één keer kwam daar het bericht. George Freulich wordt nieuwe burgemeester van Vijf Herenlanden. Heb je er spijt van? Ik ben nu ruim 4 jaar bezig en ik heb er nog geen dag spijt van gehad. Nee? Dus dat is fijn, om dat te mogen constateren na zoveel jaar. Ja, maar is er dan, want het verhaal wat natuurlijk vandaag in Trouw staat gepubliceerd... gaat wel over de ontwikkeling die als zorgelijk wordt ervaren... dat er minder mensen in ieder geval enthousiast zijn om burgemeester te worden... en minder reageren op vacatures. Herken je die zorgen wel? Nou, die zorgen herken ik wel. Er is ook een paar jaar geleden een rapport geweest. Dat heet burgemeester te veel van het goede. Met een vraagteken, al dan niet. Daar werd wel een hele goede analyse in gemaakt... van dat het vak zwaarder is geworden. Dat er inderdaad een groot deel openbare orde en veiligheid bij is gekomen. Maar het is eigenlijk veel meer dan dat. Het is wat minister Dijkgraaf zegt. Op het moment dat er iets gebeurt in je gemeente... dat kan iets heel moois zijn of iets heel verdrietigs... dan moet je er zijn natuurlijk. En dat is als het gezellig is dat heel leuk. Maar als het verdrietig is het ook gelijk weer heel verdrietig. En wat je ziet, maatschappelijke onrust die enorm is toegenomen. En maatschappelijke onrust is een soort term die in nota's in Den Haag staat. Maar in de gemeente kom je hem gewoon lijf tegen. En dan gaat het inderdaad over de windmolens, over de asielzoekers. En dan kom je natuurlijk ook tegen groepen mensen te staan... die jou als gezicht van de overheid zien... En die daar wel mening over hebben. En dat is niet altijd heel gezellig, dat is zo. Maar en hoe ga je daarmee om dan? Door toch het gesprek aan te gaan. Hè? Want ja, ik leuk overigens om Margriet ook weer te horen. Na heel lang. Dag Margriet. Kijk, het is echt wel zo dat je... veel meer doet dan die openbare orde en veiligheid. Die openbare orde en veiligheid is inderdaad een taak die wel breder is geworden. Maar wat er in de samenleving, dus ook in de gemeente, gebeurt, daar heb je wel iets mee te doen. En volgens mij kun je het beste gewoon proberen altijd het gesprek aan te gaan met mensen die het niet eens zijn met jou of met de overheid. Hè? Want vaak is het ook natuurlijk gewoon beleid van het Rijk dat wij uitvoeren. Maar daarom ben ik benieuwd dat toch uit te leggen. Hoe je dat dan, welke positie neem je dan in? Kan je dan ook wel zeggen van luister eens, daar in Den Haag maken ze er een potje van. Ik vind het ook vervelend, maar ik krijg het op mijn bord en moet het uitvoeren. Of voel je je dan wel als uitvoerder van en verdedig je dat ook? Nou, ik ben natuurlijk wel gehouden om het Rijksbeleid uit te voeren. Dus dat probeer ik ook uit te leggen. Maar een mooi voorbeeld wel in de coronatijd. Daar hebben de burgemeesters natuurlijk ook wel een grote rol gespeeld om best wel ingewikkelde besluiten uit te leggen en uit te voeren. Ja, daar ben ik echt wel een keer naar bijvoorbeeld een campinghouder gegaan die niet open mocht, terwijl de campinghouder daarnaast wel open mocht omdat hij geen toilet had. Toen heb ik gewoon gezegd beste meneer, ik kan dit niet uitleggen, dus ik ga het ook niet proberen uit te leggen. Ik ga het ook niet goed praten. Alleen de regel is dat u niet open mag. Dus we houden de boel dicht. En mensen waarderen het wel dat je dan heel duidelijk bent en dat komt uitleggen. En dan kom je er met z'n allen eigenlijk altijd wel uit. Ja. Is het, want er is op een gegeven moment, je refereerde al aan het onderzoek wat er is geweest, te veel van het goede. Dat ging ook over het takenpakket wat in de loop der jaren dus zwaarder is geworden. Er is toen, begreep ik, gesproken over of bijvoorbeeld burgemeesters de raadsvergaderingen niet meer zouden moeten voorzitten. Maar dat is afgewezen. Dat rapport was wel iets bijzonders. Want de analyse was echt heel erg goed. Er werden echt de goede punten gemaakt. Mm-hmm. Maar de aanbevelingen, hoe zeg ik dat? Hoeft niet politiek correct, Jos. Die sloegen nergens op. Die sloegen nergens op. Hè, om dan gelijk te zeggen, dan moet je de raadsvergadering niet meer gaan voorzitten. Ja. Ten eerste vind ik, een van mijn allerbelangrijkste functies is voorzitter van de gemeenteraad. Nou, dan moet je gewoon die raadsvergaderingen voorzitten. Ja. En neem van mij aan, daar zit niet echt de zwaarte van het ambt. Ik heb er heel veel plezier in om dat te gaan doen. Dus dat werkt niet. Het werkt ook niet om je openbare orde en veiligheidsportefeuille aan een wethouder te geven. Want dan heeft die wethouder ermee te maken. Dus ik vond de aanbevelingen niet sterk. Dat is volgens mij niet de oplossing. Nee. Het is wel grappig om te zien dat je eigenlijk als burgemeester, als je het vergelijkt met de landelijke politiek, meerdere functies in één hebt. Je bent een soort voorzitter van de Tweede Kamer. Je bent een soort minister-president die de ministerraad voorzit. En je bent ook nog zoiets koning die gewoon voor de mensen is. En dat is eigenlijk wel heel erg bijzonder. En daarom zie je ook, denk ik, vanuit de landelijke politiek hoe belangrijk het is dat we die burgemeesters hebben. Niet alleen maar om uit te voeren wat landelijk wordt besloten, maar ook natuurlijk om weer terug te geven van hoe de problemen werken, wat nodig is. Dus we zijn echt super afhankelijk van al die burgemeesters. Ja, het wordt niet voor niks wel eens door burgemeesters zelf de prachtigste hondenbaan van Nederland genoemd. George, mocht je deze naar opvolging zoeken? Dan heb ik je nummer, Jelena. Dankjewel dat we even nog konden spreken. George Vreulich was dat. Dan ga ik naar Mark Buijs. Hij is burgemeester van Oosterhout. Meneer Buijs, goedemorgen. Goedemorgen. Het is bij u een beetje crisis op crisis op crisis, geloof ik, hè? Nou ja, goed, ik denk dat het voor iedere burgemeester wel geweest is de laatste jaren. Je hebt natuurlijk de coronacrisis gehad. Je hebt de oorlog in de Oekraïne gehad, waardoor mensen bestaanszekerheid wat onderuit ging door de hoge energieprijzen. Je hebt nu de vluchtelingencrisis weer. En dat zijn inderdaad, mijn vorige collega die u net sprak, gaf het ook al aan, de heer Vreulich. Dat zijn zaken waarin je als burgemeester natuurlijk ontzettend veel moet doen om draagvlak te houden voor de maatregelen die je uit moet voeren. En ook vaak rijksmaatregelen die je uit moet voeren. Dus dat is ingewikkeld. Ja. En hoe vertaalt zich dat naar, als u zegt, je moet er heel veel aan doen om draagvlak te houden? Waar leidt dat toe? Nou ja, neem bijvoorbeeld de vluchtelingencrisis. Ik ben wel vaker bij jullie in de uitzending geweest. Op het moment dat je daar uitvoer aan wil geven, wat toch ook door het Rijk opgedragen wordt aan ons. Het is weliswaar een verplichting. En het Rijk staat er net zelf iets anders in, of de politiek straalt het net wat anders uit. Ja, dan kom je soms ook tegenover je mensen te staan. En dan moet je ook proberen om de boel overeind te houden. Dus dat is niet altijd even makkelijk. Ja, maar wat zeg je dan? Ja, dan moet je gewoon uitleggen waarom je het doet. Er liggen mensen buiten, dus we moeten met elkaar aan de slag. We zijn hier ook een samenleving. En dat betekent dat we ook iets voor elkaar over moeten hebben. En ook iets voor mensen buiten deze samenleving die het ook even moeilijk hebben. Nou, als je er dan voor hen staat, dan weten ze ook dat je normaal gesproken ook de dingen doet die je moet doen om de samenleving in stand te houden. Ja. Hoe lang doet u het? Ik ben nu 11 jaar burgemeester. Okay. En heeft u het in die 11 jaar zien veranderen? Jazeker, het is enorm veranderd. Er zijn een aantal dingen veranderd. De wereld is natuurlijk rondom ons heen heel erg veranderd. Het vraagt een beetje buiten. Maar daarna zie je ook dat in ons vak de openbare orde en veiligheid er steeds meer bestuurlijke maatregelen naar ons toegeschoven worden. Waar wij als burgemeester eigenlijk een falend rechtssysteem overeind moeten houden. Ik noem maar het sluiten van een pand bij de Fonds van Drugs. Of voorgenomen dealerschap waarbij je last onder dwang van iemand oplegt omdat je het vermoeden hebt dat hij dealt. Dat soort dingen die kunnen een enorme impact hebben op de samenleving, maar ook op jou als burgemeester. Is het als iemand zou zeggen, ja, ik zit eraan te denken of ik dat wel of niet wil gaan doen, zou u het in alle oprechtheid aanraden om burgemeester te worden? Ja, dat heeft met een aantal factoren te maken natuurlijk. Hè. Hoe zit je zelf in elkaar? Je familie moet er echt voor in zijn om dat ook te doen, want je hebt ze echt allemaal hartstikke hard nodig. En als je geen partner hebt, dan kan het nog ingewikkeld zijn, omdat je natuurlijk ook het gesprek iedere dag over het ambt niet kunt voeren. Nou, wordt bij ons niet alles verteld, maar het is wel fijn om een keer het gesprek te kunnen voeren met anderen. En de spanning die soms op het vak staat en de dreigingen, daar moet je natuurlijk met elkaar ook wel mee om kunnen gaan. Van de andere kant wil ik wel heel graag zeggen dat het ook een prachtig vak is. Ik doe het niet voor niets. 11 jaar. Ik zat daar op te wachten. Ik denk, die zin gaat natuurlijk ook komen. Dat hoop ik dan ook hoor. Want anders zou je bijzonder ongelukkig zijn in uw functie. Nee, ik ben absoluut niet ongelukkig. Alle dingen die net gezegd zijn, zijn natuurlijk ook helemaal waar. Als ik zie, de laatste week heb ik een dodelijke ongeluk van een jongen gehad, waarbij die jongen gevonden is door zijn vader. Overreden door een vrachtwagen. Het zijn verschrikkelijke dingen. Ja, en dan ga je toch naar de ouders thuis. En dan ga je daar het gesprek houden. En dan kun je enorm van meerwaarde zijn. Of een brand waarbij iemand omgekomen is. En een jong gezinnetje boven uit de slaapkamer heeft moeten vluchten naar beneden met een klein kindje. Ja, dat zijn dingen waarbij de buurt heeft staan te kijken. Waarbij je natuurlijk echt de volgende dag met een bak koffie daar naartoe gaat. Hebben een koffiekar geregeld, zijn we daar naartoe gegaan. Hebben het gesprek met de buurt aangegaan. Ja, en dan kun je echt van meerwaarde zijn. Maar ook in crisistijd, precies hetzelfde. He, mensen die gewoon anders over de coronacrisis dachten, die nodigde ik dan uit om gewoon ook hun verhaal kwijt te kunnen. Om te zorgen dat je mensen ook gewoon bij je houdt. He. Want het is eigenlijk hetzelfde als het gewone vaderschap. Op het moment dat mensen net even niet doen wat je eigenlijk graag zou willen, wil niet meer zeggen dat ze geen kind meer van je zijn, om het zomaar even met vaderschap te vergelijken. Het zijn en blijven je inwoners en dus ook de mensen waar je het mee doet. En die wil je ook graag bij je houden. Ja, maar goed over nadenken inderdaad. En ook kijken hoe je leeft. Dank u wel. Mark Buijs, burgemeester van Oosterhout. Mevrouw Donders uit Zeeuws-Vlaanderen belde ons vanochtend en zij kan wel begrijpen dat mensen geen burgemeester meer willen worden. Zonde, vindt ze het. Ik vind, er is geen respect. Het respect valt weg. Ik vind dat zo verschrikkelijk. Want je ziet het ook, hè, in het kabinet ook, hè, dat de mensen opstappen. Want ze worden bedreigd, ze komen tot aan huis. Kijk, als men het met elkaar niet eens is, dat kan gebeuren. Maar laat de mensen, ze doen hun best. Ik vind het zo erg, hè. Want je kunt het vergelijken met het Koningshuis. Daar wordt ook tegenaan geschopt. Ik vind het zo verschrikkelijk, want weet u wat ik denk? Dat komt door de goddeloosheid. De mensen willen zelf alles uitmaken, maar dat mag niet. Dat mag niet. Ze willen niet in God geloven en daarom gaat alles fout. Geen respect. Ze zeggen geen u meer. Het is gewoon de teloorgang. Mevrouw Donders was dat. Ja, Margriet Brandsma. Ja, nou ja, dat punt van het respect. Ik denk dat ik denk dat we dat wel herkennen. De goddeloosheid heb jij wat minder mee? Nou ja, ik weet niet of dat direct een oorzaak is van verharding van het klimaat. Nee. Maar dat u en je gewoon minder respect in de maatschappij, dat is iets wat volgens mij door iedereen wel herkend zal worden. Jan Boelhouwer, goedemorgen. Goedemorgen. U stopt 1 maart hè, als burgemeester van Geelse-Rijen. Maakt u zich... maar 1 maart 2020 en daarna ben ik nog bijna 2,5 jaar burgemeester in Waalre geweest. Ja, dat is waar, ja. En daar ben ik gekomen omdat daar al 20 jaar lang politieke onrust was. Mensen elkaar zelfs af en toe fysiek te lijf gingen in de omgeving van de gemeenteraad. En ik ben daar gekomen met de opdracht om te zorgen dat daar eindelijk de vrede uitbreekt. Ja, nou, u weet het ambt gelijk heel aantrekkelijk neer te zetten. Nou ja, nee, maar ja, het was een hele moeilijke gemeente. En het is nu wel allemaal heel erg op orde, maar er zijn heel veel factoren die daar een rol bij spelen. Het zijn, als je dat heel kort samenvat, dan merk je dat nee steeds minder een antwoord is waar burgers genoegen mee nemen. He, sommige dingen kunnen gewoon niet. Burgers die komen wel eens wat vragen bij het gemeentehuis. En ja, dat kan dan niet. En dan zeg je nee. En dan leg je uit waarom niet. Nou, dat wordt dus absoluut niet gepikt. Of het nou gaat over het kappen van een boom of over kwesties op het gebied van openbare orde en veiligheid. En je zit dan echt midden in de vuurlinie, kom je terecht van mensen die daar die het met die ander eens zijn. Ja. Bijvoorbeeld opvang van asielzoekers was ook zo'n kwestie. Nou, dat moest gebeuren in de tijd dat ik in Waalre zat. Maar ja, dan komt ineens iedereen komt langs en zegt, ja, dat kan toch niet dat je die mensen op zo'n mooi stukje grond in onze omgeving dat aandoet om tussen ons te moeten komen wonen. Nou ja, dan kom je in een discussie terecht met mensen die buitengewoon onaangenaam is, kan ik je wel vertellen. Nou, sterker nog, het heeft uiteindelijk niet in Waalre, tenminste, dat weet ik niet, maar in Gilserijen hebben we elkaar daar ook in het verleden wel over gesproken, dat u op een gegeven moment ook bedreigd bent geweest. Sterker nog, u heeft ook moeten onderduiken. Zijn er dan momenten dat je je afvraagt, is dit het nog waard eigenlijk? Ja, dat vraag je af, maar die vraag die verdwijnt heel gauw, omdat het toch moet gebeuren. Kijk, ik had wel het voordeel, ik was al ouder en ik had mijn kinderen niet meer thuis toen ik burgemeester werd. Maar ik heb me heel vaak wel afgevraagd, van als je nou 20 jaar jonger was en ik had ook kleine kindertjes nog in huis lopen, hoe zou ik het dan gevonden hebben hoe zou ik dan met die bedreigingen en dergelijke om zijn gegaan? Want die kinderen moeten ook op straat, naar school. En criminelen aarzelen niet om wie dan ook op welke manier te bedreigen. Dus ook jouw kinderen. En ja, dan had ik mij misschien toch wel afgevraagd of ik dat nog wel zou hebben willen doen. Ja, begrijp ik. Ik ga, als u het goed vindt, ook Bernd Snijders erbij halen. Oud-burgemeester van Heemskerk, Landsmeer en Haarlem. Meneer Snijders, goedemorgen ook. Goedemorgen. Ik denk dat we de beelden nog wel kennen van zwaar bewapende politie voor de deur van het stadhuis in Haarlem, omdat u bedreigd werd door de Hells Angels. Kunt u de gedachten van meneer Boelhouwer, waren dat destijds ook uw gedachten, laat ik het zo vragen? Ja, even iets nuanceren. Ik ben zelf inderdaad ook bedreigd en mijn auto is achter mijn huis in elkaar in de brand gestoken door een niet nader te noemen motorbende. En toen ik weg was, toen heeft mijn opvolger Jos Wiene inderdaad in een safehouse gezeten. Ja. Door dat hij ook achtervolgd werd door een niet met name te noemen motorbende. Ja. Maar ja, dat geeft wel de vraag, is het dan nog waard als dit soort zaken erbij gaan komen? Het is, en dat hoorde u ook van alle andere burgemeesters. Het is echt een ongelooflijk mooi vak. En ik vond dat Dijkgraaf het precies ook de spijker op zijn kop sloeg door precies te vertellen wat de mooie kanten van dat vak zijn. Je staat midden in de samenleving, je kan ontzettend veel mensen betekenen. En dat is mooi. En laten we heel blij zijn dat er mensen zijn die die op deze manier ook de publieke zaak willen dienen. Mm-hmm. Maar ik ben inmiddels 7 jaar uit het ambt. Er is nog heel veel meer te kopen in de wereld. En als ik erop terugkijk, dan zeg ik dan, het is een enorm veelvragende job. Maar als je het spiegelt aan wat er verder te koop is in de wereld, dan zou ik nog wel eens opnieuw de afweging willen maken. Je kunt op andere plekken namelijk ook heel goed bijdragen. Van, ja, is dit inderdaad nog wel de moeite waard? Dus het moet wel echt een roeping zijn tegenwoordig? Ja, het is eigenlijk meer een soort van roeping, zou je kunnen zeggen. En je moet absoluut tegen een stootje kunnen. En wat ook al langskwam, is dat het niet alleen over jou gaat, maar zeker ook over je echtgenoot en je kinderen. Het is natuurlijk echt een 24 uur aanstaan. Mm-hmm. En dat raakt ook het hele gezin. Ja. Meneer Boelhouwer, is als u het bericht hoort dat er dus minder mensen vol enthousiasme reageren op een vacature voor burgemeester, baart dat u zorgen? Ja, dat baart mij wel zorgen, want dat verkleint de mogelijkheden ook voor een gemeenteraad om een keus te maken. Kijk, als je kan kiezen uit, een paar jaar geleden was dat nog gemiddeld 30 en nu uit gemiddeld 18. En dat betekent ook dat er dus vacatures zijn waar bijna niemand op solliciteert. Dan is dat wel heel lastig ook om de keus te kunnen maken. Ja. Er zijn heel veel verschillende, of er worden heel veel pogingen gedaan om mensen te enthousiasmeren. Er is een speciale mogelijkheid voor zij-instromers, zoals dat dan heet. Mensen die al andere vakken hebben gedaan en die dan burgemeester willen worden. Nou, dat gaat op zich heel goed. Maar de werkelijkheid op het moment dat die zich voordoet, als je dan burgemeester bent, is toch vaak anders dan wat je zelf had gedacht toen je eraan begon. Ja. Wat ook echt een factor van belang is dat de lokale politiek, zeker als daar een grote hoeveelheid lokale politieke partijen bij betrokken zijn, echt heel onvoorspelbaar wordt, ook ten aanzien van de positie van de burgemeester. En dat maakt het complexer. Ja, dat maakt het dus complexer ook nog. Hè. Dus, en je staat boven de partijen. Ik ben wel lid van een politieke partij al sinds 1968. Maar dat heeft op geen enkele manier een rol gespeeld. De mensen van mijn partij die in de gemeenteraad zaten, die zeiden altijd, we hebben meer last van jou dan dat we er ook maar enig voordeel van hebben. Meneer Snijders, kreeg u dat ook vaak te horen of niet? De heer Boelhouwer, die kan. Burgemeesters kunnen ook heel goed praten. Dat hoort echt? Dat is me niet opgevallen deze ochtend. het woord is aan de heer Snijders. Ik treed af als voorzitter. Ik vraag u zo een hele goede raadsvoorzitter zijn. Nee, maar dat is zeker zo. En overigens, het kan altijd nog slechter. Want in de tijd dat ik naar mijn eerste gemeente solliciteerde, waren er 80 sollicitanten. Dus het neemt inderdaad enorm af. Maar wat ik nog op zou willen merken, het is over zijinstromers, et cetera. Je moet wel wat vlieguren gemaakt hebben in het openbaar bestuur. En het was eigenlijk vroeger altijd wel zo dat je minstens toch wel een tijd lid van de gemeenteraad geweest moest zijn. Of liefst nog wel wethouder. Want zomaar een stad besturen, dat gaat echt niet. Het is ook echt een moeilijk vak. En dat wordt jammer genoeg ook wel eens onderschat door mensen buiten het openbaar bestuur. Want er wordt ook wel gezegd, ja, burgemeester gaat alleen over openbare orde en veiligheid. Maar dat is een enorme miskenning. Een burgemeester is voorzitter van het college van BMW, dat gewoon natuurlijk één beleid moet voeren. En de kunst is eigenlijk meer nog om al die verschillende wethouders met de verschillende portefeuilles en hun verschillende politieke achtergronden kikkers in de kruiwagen te houden. Dat en om daarmee gezamenlijk dus ook één lijn consistent bestuur te maken. Ja. En dat is echt ook wel een kunst die in het bedrijfsleven niet, als je het hebt over zijinstromers, mensen van buiten recruteren. Het is niet ook zomaar een makkelijk vak wat je zomaar even doet. Dank, heren Jan Boelhouwer en Bernd Snijders. Tot slot nog naar Lisbeth Spies, is burgemeester in Alphen aan den Rijn en ook voorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. Goedemorgen, mevrouw Spies. Goedemorgen. Er is een hoop voorbijgekomen al, tot aan dat het niet altijd makkelijk is om met veel nieuwe lokale partijen, waar ook onervarenheid in zit, de ondermijning natuurlijk, het crimefighters aspect, de veiligheid, het takenpakket wat sowieso is verzwaard. In hoeverre is het zorgelijk dat er steeds minder mensen burgemeester willen worden? Dat is een zorg. En tegelijkertijd geeft dat ook, denk ik wel, een aanmoediging om ervoor te zorgen dat we ook de mooie aspecten van het ambt blijven benadrukken. Ja, dat werd ook vanochtend gedaan. Precies. En ook als voorzitter van het Nederlands Genootschap proberen we natuurlijk met zo'n klasje voor zijinstromers, met een oriëntatieprogramma, samen met de commissarissen van de Koning, zoveel mogelijk mensen te motiveren voor dat ambt, waarbij we wel ook het eerlijke verhaal willen vertellen. Ja. Want het is inderdaad niet alleen maar roze geuren, maneschijn, lintjes knippen alleen maar feesten en partijen. Maar het is gewoon hard werken. Zou er ook inhoudelijk iets moeten veranderen aan het ambt? Nou, wat we in ieder geval vooruit moeten kijken is dat we de burgemeester steeds meer nieuwe verantwoordelijkheden geven. We hebben natuurlijk met coronatijd heel veel verordeningen gehad. Toen zijn alle burgemeesters naar voren gestapt. Formeel vangen we de Oekraïners op dit moment ook nog steeds op basis van het staatsnoodrecht, waarbij burgemeesters een bijzondere bevoegdheid hebben. Ik hoop dat de Tweede Kamer en de Eerste Kamer eindelijk dat wetsvoorstel ook eens gaan behandelen, waarbij dat een verantwoordelijkheid wordt van het hele college. En we moeten ervoor uitkijken dat die burgemeester als crimefighter naast de politie en het Openbaar Ministerie blijft staan en niet in plaats van. Want politie en Openbaar Ministerie, rechtelijke macht, zijn ernstig onderbemenst. Mm-hmm. Nou, burgemeesters zijn 24/7 beschikbaar en men heeft nog wel eens de neiging om dan maar naar de burgemeester te kijken van, kun jij alsjeblieft ook een stap naar voren zetten? Nou, helpen doen we graag, maar we moeten niet in ons eentje in de vuurlinie komen te zitten. Helder. Hartelijk dank nog, Lisbeth Spies. Ster. file vanochtend en nu ook nog ruitschade. Opgelost. Autotaalglas. Wil je 1 januari stoppen met roken? Dan wordt het tijd om te beginnen. Je kan je nu nog voorbereiden. Dat helpt je om succesvol te stoppen met roken. Weet jij al hoe je dit gaat doen? Maak een stopplan om je voor te bereiden op de moeilijke momenten. Schrijf bijvoorbeeld op waarom je wil stoppen. Dat kan je helpen. Ontdek hoe jij succesvol stopt met roken op puurrookvrij.nl. Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org. 10 uur. NPO Radio 1. Hélène Plag. Sigrid Kaag heeft een nieuwe baan. De beeldvorming rond haar was af en toe pittig. Hoe beoordeel je haar minister- en partijleiderschap? We gaan het zo meteen in het mediaforum bespreken. Eerst nu, de Duitse politicus Schäuble is overleden. Daarover hoort u meer in het NOS-journaal met Dorald Megens. De vroegere Duitse bondsdagvoorzitter Wolfgang Schäuble is overleden. De CDU-politicus zat sinds 1972 in het parlement. In zijn lange carrière was hij ook minister van Binnenlandse Zaken en van Financiën. Schäuble was een groot pleitbezorger van het strenge Duitse begrotingsbeleid. En ook speelde hij een grote rol tijdens de Griekse schuldencrisis. In 1990 overleefde hij een moordaanslag en belandde hij in een rolstoel. Gisteravond overleed hij. Wolfgang Schäuble was 81 jaar. De overlast door het hoogwater is nog niet voorbij. In beken en rivieren stijgt het waterpeil ook vandaag nog. De piek wordt komende nacht verwacht. Onder meer in Deventer wordt de stand van de IJssel scherp in de gaten gehouden, zegt de gemeente. Nou, de situatie is dat het water blijft stijgen. Het gaat best hard, hebben we gemerkt de laatste dagen, soms wel met een centimeter per uur. Dus de marges die worden klein. En of het echt gaat overstromen is niet helemaal zeker. Maar als dat gebeurt, dan zal het niet vandaag, maar morgen zijn. In Deventer zijn waterkeringen en zandzakken geplaatst om te voorkomen dat het water de oude binnenstad instroomt. Ook in Drenthe is er overlast door het vele regenwater. Het waterschap Drents-Overijsselse Delta zegt dat kanalen en sloten vol zitten. Bij een droneaanval door het Israëlische leger op de westelijke Jordaanoever zijn 6 doden gevallen. Dat meldt de Palestijnse Rode Halve Maan. Ook raakten 4 mensen gewond. 3 van hen zouden zwaar gewond zijn geraakt. De drones raakten een voertuig in de buurt van de stad Tulkarm. Het Israëlische leger heeft nog niet gereageerd. De VS heeft met Qatar overlegd over het lot van gegijzelden in Gaza. President Biden heeft gebeld met de emir van Qatar over de noodzaak van het vrijlaten van de mensen die nog door Hamas gevangen worden gehouden. Ook spraken ze over het uitbreiden van de humanitaire hulp in Gaza. Qatar en Egypte waren de bemiddelaars tijdens de wapenstilstand vorige maand. Toen werden ruim 100 gegijzelden vrijgelaten in ruil voor Palestijnse gevangenen. Volgens Israël worden er nog altijd zeker 129 mensen door Hamas in gijzeling gehouden. In het oosten van Australië zijn 9 mensen omgekomen door noodweer. Ook is er veel schade. In enkele gebieden werden daken van huizen geblazen. Tienduizenden huishoudens zitten zonder stroom. De politie heeft dit jaar in Nederland veel meer drugslabs opgerold dan in 2022. Het waren er ruim 120, een derde meer dan vorig jaar. Er werden vooral meer crystal meth labs ontdekt. Volgens de politie is de productie van crystal meth voor criminelen veel lucratiever dan het maken van ecstasy. In Oostenrijk is bij een skiongeluk een Nederlandse jongen van 14 omgekomen. Hij kwam buiten de piste terecht en viel zo'n 25 meter naar beneden over een steile helling. Het Rode Kruis geeft steeds meer voedselhulp in Nederland. Afgelopen jaar werden meer dan 250.000 boodschappenkaarten uitgedeeld. Jaar eerder waren het er nog ruim 215.000. Met zo'n kaart kan iemand voor 17,5 euro boodschappen kopen. Volgens het Rode Kruis is er meer vraag naar voedselhulp. Ook wordt er met meer organisaties samengewerkt om mensen die niet rond kunnen komen te bereiken. Want de schaamte is groot, zegt het Rode Kruis. Kijk, het niet genoeg eten kunnen geven aan je kinderen, aan je familie, is natuurlijk gewoon eigenlijk een afschuwelijk iets. En de schaamte speelt daar wel degelijk een rol. Dus daar komen onze boodschappenkaarten zeer van pas. Het weer, een gebied met regen en motregen, trekt van zuidwest naar noordoost. Vanmiddag is het zo goed als droog, bij 8 tot 10 graden. Vanavond gaat het opnieuw regenen. Morgen is het wisselvallig, dan is er veel wind, bij 11 graden. Kerst met André Rieu. 14 en 15 december in het MEC Maastricht. Het ideale cadeau voor de feestdagen. Koop de kaarten nu via andrerieu.com. Hoe werd het christendom de grootste godsdienst van Europa? Ik, Kiva Alouche, treed in de voetsporen van een aantal bijzondere wegbereiders, zonder wie ons continent er totaal anders zou hebben uitgezien. Jezus van Nazareth naar alle windstreken. Vanavond om 7:55 bij de EO op NPO 2. Je hebt nog 4 dagen om een oudejaarslot te kopen en kans te maken op de hoofdprijs van 30 miljoen. Ga dus snel naar de winkel of naar staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar 9,95 op vitapro.nl. Maak kennis met kunstenaars Christoffel en Kate Bisschop. Het powerkoppel van de 19e eeuw voert je mee naar vervlogen tijden. Christoffel en Kate Bisschop. Verlangen naar vroeger. Nu te zien in het Fries Museum. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Christoffel en Kate Bisschop. Nu te zien in het Fries Museum. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hélène Plag. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Sigrid Kaag vertrekt als demissionair minister van Financiën en heeft een nieuwe baan bij de Verenigde Naties. Als partijleider en als minister riep ze veel op en daarin speelden ook diverse media een rol. En de eindejaarslijstjes honger is ook dit jaar weer niet te stillen. Niet bij iedereen overigens, maar dat horen we zo meteen wel hier aan tafel. Margriet Brandsma is er namelijk, journalist en oud-Duitsland-correspondent. Kamran Oela is inmiddels binnen, hoofdredacteur van de Telegraaf. Kamran, welkom. Fijn dat je er bent. En onze spraakmaker is vandaag demissionair minister van Onderwijs, Robert Dijkgraaf. We beginnen natuurlijk met wat jullie is opgevallen in de media. En jullie wilden beide hebben over de kersttoespraak van de koning. Wij Nederlanders kennen een democratische rechtsorde. Die geeft ons houvast en zekerheid. Discriminatie, in welke vorm dan ook, is uit den boze. Het intimideren, bedreigen en schofferen van mensen is buiten de orde. Wie daarvoor kiest, verlaagt zichzelf en beschadigt onze gemeenschap. Ja, een duidelijke statement wat de koning maakte, Kamran. Hij spreekt in principe natuurlijk 17 miljoen Nederlanders toe. Mm-hmm. Maar voor jouw gevoel was het vooral op 1 iemand gericht. Nou, niet op 1, maar op een aantal in Den Haag. Kijk, de koning heeft natuurlijk geen rol meer in de formatie. En ook niet in die verkenning. En ik kon me toch niet aan de indruk onttrekken dat met die krachtige toespraak, want dat was het zeker, met heel veel mooie zinnen, ook heel persoonlijk, met op een gegeven moment wij piloten. Dus hij ging het ook hebben over wat hij als piloot meemaakt en hoe hij opereert. Maar dat hij toch ook een boodschap had aan een aantal mensen die nu aan de formatietafel in Den Haag zitten. Bijvoorbeeld met dit fragment. Maar even later had hij het ook over, ja, als iemand fouten heeft gemaakt, dan moet je eigenlijk ook gewoon vooruitkijken, vergeven. Zonder tegenstellingen geen vooruitgang. Nou, we weten dat die partijen continu over hebben dat er grote tegenstellingen zijn. Nou, voor vooruitgang moet je wel. Hij had het op een gegeven moment ook, en dat was al best wel in het begin van de toespraak, ik spreek ook nog even, dat hij zei dat tegenstellingen ook voor zorgen dat je vergeten belangen weer aan bod komen en dat het weer ruimte biedt voor nieuwe oplossingen. Ik dacht, ja, dat is natuurlijk ook weer een boodschap van een aantal partijen. Ja. Dus ik had wel het idee dat hier ook wel echt boodschap aan het adres van Wilders in zaten. En het adres van Omtzigt en eigenlijk van alle anderen ook in Den Haag. Ook oppositiepartijen, hè, die alleen maar boos zijn over wat er gebeurd is. Er zat ook wel echt iets in. Het is natuurlijk ook iets om wel empathie uit te venten, toch? Om jezelf, nou ja, op het voetstuk te zetten. Van, om die tegenstellingen af en toe juist heel erg te versterken. Ter meerdere kracht voor je eigen partij. Dat is natuurlijk, heeft een functie. Dat doen die partijen. Maar de koning toch die verbindende rol heeft, die echt wel probeert aan beide kanten te belichten. Dus aan de ene kant het fragment wat we net horen, ja, dat zou je ook kunnen horen als iemand best wel fel over Wilders. Maar even later ook weer van, joh, je moet ook door. Je moet ook proberen empathisch te zijn voor mensen die anders denken. Dus dat geeft ze de ruimte. Ja, dat vond ik wel een heel bijzondere. En Wilders reageerde niet. Nee, dus soms zit het nieuws ook... Dat hij ongeveer ieder jaar wel meteen op die kersttoespraak reageert. En dat nu niet het geval was. Ja, zeker. Soms zit het nieuws ook in iets wat niet gebeurt. Hij heeft in het verleden met Beatrix iets zei over Europa. Dat zijn wij. Zei hij, nee, Europa betalen wij. Was meteen een reactie of een paar jaar geleden nog. Waar is die kerstboom? Zwak van de koning dat er geen kerstboom in beeld is. En dit keer bleef het stil. Gaat het over Sigrid Kaag hebben. Overigens bleef het daarover ook echt muisstil. Heeft hij ook niet op gereageerd? Op de sociale media kanalen van Wilders. Ja, wie had dat verwacht? Ik vond het wel mooi van de koning. Dus ja, als je verbindend wil zijn, dan is het ook wel belangrijk dat je voor iedereen verbindend bent. Mm-hmm. En dat is natuurlijk de grote uitdaging. Ik vond het ook wel mooi van enerzijds natuurlijk de verschillende meningen. De andere is van hoe voer je dat gesprek met elkaar? Hè? Hoe stevig ga je erop in? Is er überhaupt nog gesprek mogelijk? We hoorden net van die burgemeesters die daar gewoon echt midden in de vuurlinie staan. En ja... Op een of andere manier wil je gewoon toch ook wel de temperatuur van het debat wat omlaag draaien. Mm. Dat was denk ik ook onderdeel van deze boodschap. Het wordt een beetje een rode draad, deze uitzending. Dat ontstaat dan soms, want we gaan daarna half zelf gaan. Ja, het is een beetje toeval dat het van die burgemeesters nou ook naar boven komt. Maar daarin komt het ook wel terug, ja, om de boel bij elkaar te houden. En goed om te weten natuurlijk, als het gaat om de koning, dat hij deze toespraak echt zelf schrijft. Hè? Ja. Dat hoor je dan toch? Zit daar dan toch meer... Nou, ja, voelt het meer als dit is van hem? Ene jaar vind ik dat wat sterker naar buiten komen dan het andere jaar. Ik had gisteren of eerste kerstdag ook inderdaad wel dat gevoel... dat de politieke realiteit er sterk in naar voren kwam. Zonder dat dat zo nadrukkelijk benoemd werd. Maar inderdaad, dat citaat wat we net hebben gehoord... dat vond ik wel veelzeggend. Wat ik ook wel heel bijzonder vond, een paar uur later... keek ik naar de kersttoespraak van de Duitse president... Frank-Walter Steinmeier. En toen ik een tijdje zat te kijken en te luisteren... toen dacht ik, het lijkt wel alsof ze aan hetzelfde bureau hebben gezeten... tijdens de voorbereiding. Werkelijk waar. Laten we even luisteren. Ik ben overtuigd, als vernünftige en verantwoordingsbewuste mensen... kunnen we gemeinsam met een wereld zurechtkommen die ons fordert. En dat wird ons gelingen, wenn wir uns anstrengen... wenn wir zusammenstehen und zusammenbleiben. Zusammenstehen. Ja. Kijk, en bij Steinmeier was ook eigenlijk wel, vond ik, wat nadrukkelijker te horen naar wat er komend jaar op de agenda staat. Hè. We hebben natuurlijk Europese verkiezingen, daar zullen alle Duitsers aan meedoen. In het najaar zijn er voornamelijk Oost-Duitsers die naar de stembus gaan in Oost-Duitse deelstaten. En ja, wat zich in Duitsland aftekent, is natuurlijk een enorme winst voor de AfD. Hè, voor de populistische partij in Duitsland. En dat weer klonk eigenlijk ook wel heel nadrukkelijk in die speech van Steinmeier. Hij zei ook iets als... als de zaken in een democratie stressvol worden... zijn er betere raadgevers dan woede en minachting. Ja. Nou, ik hoorde de woorden van Willem-Alexander bijna echoen. Heel mooi, want we vergeten soms... als we praten over de problematiek in Nederland... dan denken we dat het heel exclusief voor ons is. Maar je hoeft echt maar over de landsgrenzen te kijken... of het in Duitsland, in Frankrijk, in de Scandinavische landen... we zien daar eigenlijk identiek dezelfde... bewegingen, dezelfde boodschappen. En ja, enerzijds heeft het misschien ook iets ontmoedigends. Maar het heeft niet alleen maar te maken met de speciale aard en natuur van Nederland. Maar het interessante was dus zijn we niet. Dat Willem-Alexander in een politieke realiteit sprak. En Steinmeier eigenlijk een beetje waarschuwde van... jongens, hou de democratie in de gaten. Ja, maar dan is het in die zin ook wel weer... anders, tenminste als ik jou goed begrijp, want dit is van Willem-Alexander was ook wel gericht op er zijn, die tegenstellingen zijn er. Ja. En nog net niet koester ze, maar gaan er op een goede manier mee om, want het kan ons ook verder brengen. En dat gevoel heb ik bij hem niet dan... Minder, direct, inderdaad. Precies. Kijk, natuurlijk is ook... Het is meer een waarschuwing van, kijk waar je op stemt. Ja, een president die zich niet politiek uit. Maar het was er wel nadrukkelijker in terug te horen... dan bij onze koning, ja. Absoluut. Ja. Het is natuurlijk toch wel iets dat onze staatshoofd zo nadrukkelijk... de principe van de democratische rechtsstaat nog even uitlegt. Dat is toch ook wel een heeft ook een reden, boodschap. Denk ik, toch? Ja, ik kan net zeggen. Dan hoorden we net in het nieuws, Margriet, dat de voormalig Duitse minister Wolfgang Schäuble is overleden op 81-jarige leeftijd. Hij was onder meer minister van Binnenlandse Zaken, is ook voorzitter geweest van de Bondsdag. Jij zei net tijdens het nieuws, Het is de, hoe zei je het nou? Ja, het is eigenlijk de bondskanselier die Duitsland nooit heeft gehad. Hij was ook zelfs president die Duitsland nooit heeft gehad. Want beide functies heeft hij nadrukkelijk geambieerd. Maar hij is het eigenlijk nooit geworden, omdat hij een politieke zware rugzak met zich meedroeg sinds de jaren, wat spreken we dan, jaren 90. Hè? Het grote smeergeldschandaal in de Duitse politiek, waar natuurlijk altijd Helmut Kohl de grote spil in was en is aangekeken, maar waar ook deze Wolfgang Schäuble nadrukkelijk een rol in heeft gespeeld. Hij wist ervan, hij heeft ook dingen verzwegen. En dat heeft er toch altijd wel voor gezorgd. Niet in het minst, denk ik, dankzij ook Angela Merkel, dat hij nooit een ambt heeft, het ambt heeft bekleed wat hij zo verschrikkelijk graag had gewild en wat hem, gezien zijn belangrijke functie in die CDU-CSU, dus die heet toen nog hele grote christendemocratische partij in Duitsland, normaal gesproken wel een keer was toegevallen, ze denk ik. Ze heeft hem even kalt gesteld, zo gezegd. Nou ja, ze heeft er mede voor gezorgd dat hij dat niet is geworden. Ja, was hij een goede geweest voor Duitsland, denk jij? Iemand van de oude stempel, in ieder geval. Wat je Schäuble overigens wel heel erg moet nageven, is dat hij is onder Merkel minister van Binnenlandse Zaken en Financiën geweest. En hij is altijd heel loyaal geweest. Hij heeft Merkel altijd enorm gesteund en heeft daar ook heel veel credits voor gekregen. Dat hij toch, en uiteindelijk is hij dan nog wel voorzitter van de Bondsdag geworden. En dus dat zal het leed misschien allemaal iets verzacht hebben. Maar het was aan de ene kant een duidelijk teleurgestelde man. Een man ook die verlamd raakt tijdens een aanslag, geen politieke aanslag, maar aangevallen door noem het maar een verward iemand. Maar dus hij droeg wel een verbittering met zich mee, zonder dat ooit echt heel erg uit te stralen. Okay. Maar als minister van Financiën polariseerde hij ook wel de Europa en Noord-Zuid. Hè? Ja. Als we kijken naar de bankencrisis, was hij wel het gezicht van de harde strenge, Duitse strenge lijn. Maar dat was denk ik ook heel nadrukkelijk in samenspraak met Angela Merkel. Ja. Dat weet ik wel zeker. Over financiën gesproken. We hebben een minister, demissionair minister van Financiën, Sigrid Kaag, die naar de Verenigde Naties gaat. Ze wordt VN-gezant voor de wederopbouw in Gaza. Dat het om een functie in het buitenland gaat, dat is denk ik voor weinig een verrassing. Is het een woeste gedachte om te denken dat uw toekomstige baan ergens in het buitenland zal zijn? Nee, totaal niet. Het is geen woeste gedachte. Dat is mijn wens. Ja, aldus Sigrid Kaag. Ik begin even bij u, meneer Dijkgraaf. Want de functie is denk ik voor weinig mensen verrassend. De timing. Wat vindt u daarvan? Nou ja, laat ik zo eerlijk zeggen van dat ik gewoon het heel mooi vind dat Sigrid Kaag dit gaat doen. Ik bedoel, als we het hebben over een deel van de wereld wat hulp nodig heeft, wat gewoon in echt, hoe slecht kan het zijn? En dat we dan iemand hebben met zoveel kennis van zaken die dit soort dingen al eerder heeft gedaan, alle talen spreekt, alle mensen kent en dat wij als Nederland, zeg ik dan, ben ik wel trots op dat we zo iemand in huis hebben die dit kan doen. Ja, het is nu denk ik ook wel het moment. Sigrid Kaag had al aangegeven dat ze daarvoor open stond. Dus ik vind het een hele natuurlijke stap. Nou ja, we hebben Oesloe natuurlijk ook, die is weggegaan. Want het is een soort, straks moeten Rob Jetten en nu ongeveer het schip draaien houden. Of niet? Er blijven er niet zoveel meer over. Ja, ik maak dit ook voor het eerst mee. Dus ik. En voorlopig voor het laatst ook, denk ik. Denk ik ook. Ja. Dus, maar ik vind in dit geval denk ik ook wel. Ja, ook wel goed nieuws voor de wereld. Laten we dat ook eerlijk zijn. Want dit is gewoon wel echt een enorme zware taak. Dit gaat ze niet doen omdat het een makkelijkere baan is. Dus een beetje, denk ik, de moeilijkste baan die je kan hebben. Ja. Het wederopbouw van Gaza, terwijl het daar eigenlijk alleen maar bergafwaarts gaat. Dus, maar wel een functie, denk ik, Margriet Brandsma, waar de hart meer bij ligt. Nou ja, dat hele korte fragmentje wat we net hoorden, daar sprak het wel uit, denk ik. En ja, ik heel eerlijk gezegd, ik vind dit ook wel een hoger doel. Hè? Ik vind dit iets anders dan teruggaan naar een familiebedrijf, zoals een staatssecretaris ook heeft gedaan de afgelopen tijd. Dat kan jij minder waarderen. Nou, daar heb ik minder respect voor dan dit. Ja, absoluut. Ja. Als het gaat om de beeldvorming. Dit is tegelijkertijd. Kijk, je kan dit allemaal waar. Maar 2 jaar geleden is dit kabinet aangetreden. Dus nog niet eens op de helft. Hè. Dat geldt ook voor u. Het is prachtig dat mensen internationale carrières achter zich laten, zoals u dat heeft gedaan, meneer Dijkgraaf, en zoals Sigrid Kaag dat eerder heeft gedaan, om vervolgens minister te worden. Maar de intentie is om dat 4 jaar te gaan doen. En je bent nog steeds halverwege met haar cv. Met haar geweldige carrière op een internationale toneel. Had ze van een half jaar of een jaar ook wel een mooie functie gevonden. Het wantrouwen in de politiek is groter dan ooit. PVV is groot geworden. Je hoort ook veel dat mensen klaar zijn met het D66-beleid... dat de afgelopen jaren gevoerd is. Ja, dan kan je volgens mij 2 dingen doen. Of je kan nu nog blijven om kijken hoe goed mogelijk je dat vertrouwen nog kan herstellen. Of je kan weggaan. Ik had het heel mooi gevonden als ze gewoon, net als al die andere bewindspersonen, gewoon het karwei afmaakt. En maar vervolgens... op het moment dat de situatie zich dan voordoet. En uiteindelijk kun je kunt, als je hem andersom stelt, je zit ook op een soort doodlopende weg nu. Je weet dat het ophoudt. Ja, maar dat zij van alle ministers en staatssecretaris kunnen zeggen. Ach, nou ja. als iets langskomt, wegwezen. Nou ja. En, dat vind je niet kunnen. Als nou, dat is gewoon een. Kijk, of ik het vind kunnen, daar gaat het volgens mij niet heel erg om. Het gaat erom dat er ook een situatie is waar we een grote crisis in het land hebben. We weten niet of we een nieuwe kabinet straks hebben die de nieuwe begroting gaat maken. En dus er is ook een minister van Financiën nodig. En ongetwijfeld gaat D66 een capabel iemand ervoor vinden. Ja, dat gaat het doen, hè, geloof ik. Ja, tijdelijk. En dan gaat het totdat er een vervanger is. Maar dan ongetwijfeld vindt men iemand. In de vorm van Hans Veilbrief hebben ze natuurlijk al iemand die dat zou kunnen. Maar dan nog blijft het punt volgens mij is dat je op dit moment met zoveel wantrouwen in de samenleving, dat je ook kan zeggen. Dat doet het vertrouwen geen goed als er dan weer iemand opstapt. De politiek die bezig is met zichzelf in plaats van met het land. En daarom zou het heel goed zijn om wel te blijven. Is dat iets waar dan wel meneer Dijkgraaf over gesproken is? Van joh, is dit nou wel het goede moment om te doen? Volgens mij is dit echt gewoon puur een persoonlijke afweging. En nogmaals, zou dat besproken moeten worden eigenlijk? Nee, denk ik niet. En ik voel wel hiervan dat ik weet zeker ook voor Sigrid Kaag, die legt die lat ook van het vertrouwen heel erg hoog. Maar tegelijkertijd denk ik van, nou, gegeven de enormiteit van die crisis in Gaza, haar persoonlijke betrokkenheid daarbij, het feit dat iemand dat moet doen, dat we misschien wel de meest gekwalificeerde persoon in huis hebben, kan ik me voorstellen dat. Maar goed, dan zegt van, ik ga dit doen. Ik en zei het nogmaals, net gekscherend, van straks dan loopt de hele boel leeg en moet u het schip draaiende houden. Maar dat is een beetje wat Cameron natuurlijk ook aangeeft. Ja, als iedereen dit soort beslissingen gaat nemen, heb je natuurlijk wel een probleem als demissionair kabinet. Ik moet wel zeggen, het is een gekke positie als demissionair minister. Want meestal stoppen mensen met een baan omdat je iets anders gaat doen. Ja. En hier geldt het juist precies omgekeerd. Ja. En je weet niet precies wanneer je gaat stoppen. Het kan heel snel, het kan heel lang. Ja, ik heb zoiets van, je kijkt gewoon steeds 1 dag vooruit. Maar ik ben het helemaal mee eens. Het is gewoon heel erg belangrijk dat we nog steeds een regering hebben. Die hebben we ook. Mm. Die nog steeds aan het regeren is. En we zijn nog steeds bezig ons beleid uit te voeren. Dat doen we natuurlijk met een nieuwe Tweede Kamer. Maar nou, als kabinet zijn we gewoon nog hard bezig. Nou, ik zie de vaasjes. Ja, nou, het is ook zo. We gaan nog even door. Ja, als we even teruggaan naar Sigrid Kaag. Want het is een minister die denk ik van het begin af aan, als een van de ministers die waarbij het niet direct over inhoud ging, maar ook veel over beeldvorming. Wordt ook vaak in verband gebracht met de Telegraaf, dat die haar extra kritisch ten opzichte van andere ministers heeft benaderd. Cameron, herken je daarin of wil je daar ver van werpen? Nou, kijk, we benaderen alle ministers, denk ik, kritisch. Kijk, ik kan ook omdraaien. Wij zijn inderdaad niet van de school geweest die op tafel stond te dansen toen zij de Tweede Partij van Nederland werd. Nee, we zijn haar, net als minister Harbers, minister De Jonge, minister Weerwind, heel kritisch blijven volgen. En ja, wat natuurlijk, dan zal ik het maar zelf invullen, wat natuurlijk wel vaak wordt gezegd, ja, de columnisten bij de Telegraaf. Ja, dus er zijn een aantal columnisten die haar met misschien iets meer interesse hebben gevolgd dan andere bewindspersonen. En ik sluit niet uit, door waar we het net over hebben, de daden ook weer van nu, hè, de keuze die ze nu maakt, dat we de komende weken er ook weer scherpe columns over gaan lezen. Zijn die er bij Oesloe ook geweest? Zeker. Bij staatssecretaris Uslu, bij dat na de vertrek, zijn er ook scherpe meningen geweest. Maar kijk, Sigrid Kaag komt natuurlijk ook wel naar Nederland met grote beloftes. Hè. Ze liet een internationale carrière achter zich om hier wat te gaan doen. En ik zei het net al, dat moeten we koesteren. Dat is geweldig dat het Nederlanders zijn die op andere plekken ervaring hebben opgedaan, hier terugkomen om bewindspersoon te worden. Ze had vervolgens ook belofte om de eerste vrouwelijke premier te worden, maar ook vooral die belofte van nieuw leiderschap. Ja, als je grote beloftes hebt en dat niet waarmaakt, ja, dan is het niet minder logisch als daar ook wat kritiek op komt. Dat is het hoge bomen van veel wind, principe. Zou zij het kunnen zeggen. Margriet? Ja, dat klinkt ook een beetje alsof je de kop niet boven het maaiveld. Want dan, kijk, beloven dat je premier wordt, dat kan je natuurlijk nooit. Hè. Ze wilde het graag, daar heeft de Kaag volgens mij nooit echt een geheim van. Maar het nieuwe leiderschap, die belofte. Ja, ze heeft het niet waargemaakt, zeg je. Ja, onderbouw dat eens. Ja, maar dat is het punt. Als je daar dus kritische vragen over stelt. Want het is niet onderbouwd. Het is kritische vragen stellen, mm-hmm. dat kritisch volgen. Ja, dan ontstaat er een beeld van. Oh ja, zij wordt harder aangepakt dan anderen. Maar je zou het eens aan minister De Jonge moeten vragen hoe hij vindt dat de Telegraaf over zijn beleid, het woonbeleid, schrijft. Nou, ik denk niet dat hij daar anders in staat. Ja, de discussie kwam er volgens mij ook over ging, is dat het lang niet altijd op beleid is gegaan. Maar juist op haar als persoon, of haar vrouw zijn, of de familie van haar. Ja, in die voorbeelden zou ik dan weer graag willen zien en horen welke artikelen. Bronnen die dan zeggen van ze leest de stukken niet. En weet je, dat las ik geloof ik vandaag ook nog bij jullie, of in ieder geval, maar dat je denkt van ja, moeilijk te verifiëren. En als je juist die bronnen citeert, dan wek je toch wel de indruk dat je deze minister het tegen een wat andere maatlat legt dan anderen. Nou, maar dit vind ik vervelend. Want hiermee suggereer je dat wij bij haar andere journalistieke waarden hebben dan bij anderen. En dat is zeker niet het geval. Dat is in alle gevallen op dezelfde manier. En op het moment dat wij minister De Jonge of minister Harbers of minister Weerwind kritisch benaderen, dan wordt inderdaad niet gezegd omdat ze een vrouw is. Mm-hmm. Dat is ook logisch. En als we op het moment dat we het bij haar doen, ja, dan is dat meteen van, oh ja, omdat zij een vrouw is. En ik moet ook wel eerlijk bekennen, dat is natuurlijk dat ook wel. Dat heb ik niet gezegd, hoor. Nee, maar dat zat wel in de vraag. En het is natuurlijk wel vanuit. Het is ook vanuit die andere kant. Kaag heeft daar ook zelf vaker iets over gezegd. En dat is denk ik ook het grote verschil geweest met andere bewindspersonen. Dat Kaag daar best wel open is geweest over haar ook persoonlijke leven. En daar ook veel invulling aan heeft gegeven. Dus ik denk ook dat het die wisselwerking is. En daar zit ook wel iets moois in. Dat je dat ook durft, juist in deze tijden. Want ook zij is op een verschrikkelijke manier bedreigd. Zij is niet de enige. Er zijn andere bewindspersonen die dat ook hebben. Die misschien nog zwaarder bedreigd worden. Maar zij is daar wel heel open over geweest. Mm-hmm. En dat zorgt er ook weer voor dat het veel over haar persoon is gegaan. Hoe is dat van binnenuit ervaren, meneer Dijkgraaf? Nou, ik vind dat wel. Het heeft me heel erg geraakt hoe. Ik zou zeggen gewoon de bedreigingen en intimidaties zich toch wel heel erg op haar hebben gericht. En dat is natuurlijk vooral social media. Het is ook gewoon fysieke bedreigingen. En ik dat heeft volgens mij wel heel veel met haar gedaan. En je ziet ook gewoon trouwens wereldwijd, hè, dat politici vaker bedreigd worden. Je ziet ook wereldwijd dat vrouwelijke politici altijd meer mikpunt zijn. En dat heeft zich zeg maar rondom haar persoon wel geculmineerd of zo. En is dat dan, want we hadden het net over de navelstaarderij binnen Politiek Den Haag. Media kunnen elkaar natuurlijk ook lekker de maat nemen. Dus daarom vraag ik, hoe is dat in Den Haag ervaren? Nou ja, ik vind dat echt onevenredig in haar geval. Hè? Dus het is inderdaad waar dat iedereen wordt wel kritisch bejegend. Maar ja, we hebben het gewoon gezien. Maar met name de sociale media? Of de... Nou ja, het zijn de sociale media, maar we zien op een gegeven moment ook natuurlijk, dat vertaalt zich ook door naar actuele bedreigingen, et cetera. En er is een steeds grotere groep Nederlanders die zich gewoon actief, zeg maar, tegen de overheid verzetten, zich ook niet schuwen om daar geweld te plegen, et cetera. Dus het is ook wel een reële bedreiging. En ja, ik voel ook wel van zo'n groot talent als Sigrid Kaag. Die zou ook graag willen dat je land bent waar zo iemand gewoon tot zijn recht kan komen. En dat is denk ik maar half gelukt. Ja. Maar kijk, iedere bedreiging is er één te veel. Maar als we gewoon ook naar de feiten kijken. Geert Wilders wordt komend jaar 20 jaar bedreigd en leeft in onvrijheid. Ja. Hugo de Jonge weten we van, wat hij dat zelf ook over verteld heeft. Zwaar bedreigd en zijn gezin heeft het pittig gehad. Ja. De minister Jesselgus wordt volgens mij zwaar bedreigd. Daar heeft ze ook zelf over gesproken. De minister Grapperhaus toen hij nog minister was. Dus het is. Ik probeer nogmaals, iedere bedreiging is één te veel, maar ik probeer je alleen maar mee te zeggen, is dat dat niet alleen maar op één persoon gericht is. Maar helaas zien we dat richting veel meer bewindspersonen gaat, maar ook tegen individuele Kamerleden. Het is wel interessant om te kijken ook wat de komende dagen ook de toonzetting, denk ik, binnen de media wordt. Aan de ene kant hoor je inderdaad het te vroege vertrek, of die timing nou juist is, of de trots van Nederland levert na Hoekstra nu ook weer in de vorm van Sigrid Kaag een topdiplomaat af. Ik ben wel benieuwd. Maar dat kunnen wij gaan volgen de komende. Iets heel anders nog. Tussen kerst en oud en nieuw droogt het nieuws wat op. Vaak en vullen kranten en programma's zich met een eindejaarsoverzicht. Dat zijn vaak lijstjes. Greep uit de krant van vandaag. De Volkskrant heeft 2023 in foto's. NRC heeft een jaaroverzicht in woorden, dus woordgebruik. AD heeft de eigen mediaprijzen. De Telegraaf wat in en wat uit is in 2024. Margriet, Jij geniet hier zo van. Nee, ik ben niet zo. Ik hou niet zo van lijstjes. Ik moet je zeggen. Ik hou niet zo van lijstjes. Wat zei je vanochtend ook weer tegen collega? Toen formuleerde hij hem iets anders volgens mij. Had ik het over lijstjes brei? Ik weet niet meer precies. Maar soms ben ik altijd wat scherper. Dan denk je wat minder na voordat je. Nee. Kijk, het hangt er wel een beetje vanaf wat je er als redactie mee doet. Kijk, waar ik het echt gewoon niet meer tegen kan, dat zijn de 20 beste albums, de 20 beste boeken en de 20 beste series. Want dan ga ik kijken van, wat zijn dan die 20 beste series? En er staan er 5 tussen waarvan ik denk, boah, niks aan. Weet je, het is zo persoonlijk. Waar ik wel meer waardering voor heb en van kan genieten, is dat je met een hoofdrolspeler uit een bepaald jaar in een goed, mooi, terugblikkend interview terug. Dat vind ik veel interessanter dan die lijstjes, die vaak natuurlijk ook een beetje ironisch bedoeld zijn. Ja, dat is die bij de Volkskrant hebben natuurlijk ook. Van de Volkskrant is dat natuurlijk heel erg. Over de mediapersoonlijkheden. Jouw naam viel ook nog, Kamran. Ja, ik zag hem hier liggen. Ja, rondom Paul Jansen. Maar ik denk, volgend jaar, want als je vertrekt, sta je er wel in. Ja. De Paul Jansen stond erin. Ik zag bijna alleen maar nieuwkomers op de lijst. Dan moet dat wel bediscussieerd worden. Ja. Maar ik zag ook op nummer 40 de uitvinder van de klompoes staan. Ja, toen ben ik gestopt. Nee, je moet het wel met een knipoog. We hadden even contact met de Volkskrant zeggen. Het is met een knipoog. Maar werkt het meestal ook allemaal met die lijstjes? Want het stomme is, we zitten hier nu weer een beetje zo over te praten, maar het mensen vreten het, zou ik bijna zeggen. Ja, die in-uitlijstjes ook. Ja, ik kan er niks anders over zeggen wat mijn voorganger, zijn naam viel net al, Paul Jansen, ooit gezegd heeft, volgens mij ook hier, dat er een jaar lang wetenschappelijk onderzoek naar wordt gedaan en dat we dan vervolgens tot het lijstje komen. Dus ja, ik kan daar geen afstand van nemen. Dat lijstje maken jullie na de kerstborrel? Ik kan daar nogmaals helemaal niets over zeggen, behalve dat we het hele jaar heel nadrukkelijk mee bezig zijn. Ja, af en toe vraag je natuurlijk af, hoe komen dingen tot stand? Dat is eigenlijk het meest interessant om te halen. Wat je natuurlijk ook wel ziet, is dat om te voorkomen dat het al te zeer persoonlijke smaak wordt, dat er meerdere recensenten gevraagd wordt naar wat waren nou jouw 10 beste boeken, 10 beste films. En dan heb je er meteen 100. Ja. Ja, dus, ga dan maar ranken. Want dat moeten we dan ook nog doen natuurlijk. We hebben daar kennelijk toch een enorme behoefte aan om op die manier een soort overzicht, grip op het voorbije jaar te krijgen. Nou, voor mensen die de komende tijd alle tijd hebben, die kunnen zich er helemaal lekkertjes onder gaan dompelen. Het is 11:30, jongens. Ik ga jullie ontzettend bedanken. En wij jou. Margriet Brandt. Jij bedankt. Dankjewel. Absoluut. Manuela ook. Tot ziens, hè? Zeg ik dan maar. Ja, zeker. En heel veel succes. Dankjewel. NPO Radio 1. Dorot Megens is hier voor het laatste nieuws. De Duitse oud-minister en bondsdagvoorzitter Wolfgang Schäuble is overleden. De christendemocraat was nauw betrokken bij de Duitse eenwording en het strenge begrotingsbeleid. En ook speelde hij een grote rol tijdens de Griekse schuldencrisis. Wolfgang Schäuble overleed gisteravond. Hij was 81. Het aantal doden na een explosie in een Indonesische nikkelfabriek is opgelopen tot 18. Bij die explosie afgelopen weekend raakten tientallen mensen gewond. Tijdens de reparatie explodeerde een van de ovens waarin het metaal wordt gesmolten. Bij een droneaanval door het Israëlische leger op de westelijke Jordaanoever zijn volgens de Palestijnse Rode Halve Maan 6 doden gevallen. En ook raakten 4 mensen gewond. 3 van hen zouden zwaar gewond zijn. Het Israëlische leger heeft niet gereageerd op het bericht. President Biden en de emir van Qatar hebben overlegd over vrijlating van de gijzelaars in Gaza. Ook spraken ze over meer humanitaire hulp voor de Palestijnen. Israël zegt dat Hamas nog altijd zeker 129 mensen gijzelt. Tot 11:30, Hélène Plag. Zoals dat dan gaat, er vertrekken er een paar en er komen nieuwe mensen binnen. Misdaadjournalist Mick van Wely is hier. Goedemorgen, Mick. Goedemorgen. Je dook dit jaar in een van de grootste spionagezaken die ons land heeft gekend. Medewerker van de NCTV, die ook voor de politie werkte, zou mogelijk staatsgeheimen hebben doorgespeeld naar Marokko. Dat is een serieuze zaak. Alle luiken sluiten dan. En daarmee een extra interessante journalistieke klus, lijkt me. Nee, zeker. Dat is hoe moeilijker, hoe leuker het is om daar aan te peuteren. En dat zijn vooral met z'n tweeën, ik doe dat samen met Silvan, mijn collega, zijn dat hele mooie zaken en heel belangrijk ook, want het gaat wel ergens over. Ja, dat zeker. We gaan daar straks veel uitgebreider over praten. En straks natuurlijk ook een uitgebreider gesprek met mijn laatste spraakmaker, zogezegd, demissionair onderwijsminister Robert Dijkgraaf. Die verbinding, het komt eigenlijk al deze hele uitzending, komt het onbewust terug, ook hoog op het lijstje heeft staan. En we blikken ook nog terug op uw ministerschap. En omdat het mijn laatste is, zo fijn om nog één keer een ander oud vertrouwd gezicht hier terug te zien. Ja, ik krijg zelfs een toetsenbord. Ja. Ja, zeker. Jan Beuving. Ja, goedemorgen, Guylaine. Goedemorgen ook, meneer Van Wely en meneer Dijkgraaf. Het is trouwens extreem hoog water in het land en er is een dijkgraaf die toch 2 uur bij jou in de uitzending zit. Dat zegt iets over je status, Guylaine. Of over de hoeveelheid tranen die straks verwacht worden. Nou goed, zelfs Willem-Alexander had het over je afscheid in de kersttoespraak. Een nieuw begin voor ons allemaal. Ja, mij is gevraagd of ik vandaag het woord tot je wilde richten. En ik kreeg carte blanche van de redactie. Dus ik heb gisteravond maar even alle 1244 uitzendingen van Spraakmakers die jij gepresenteerd hebt teruggeluisterd. Klinkt als natuurkundig onmogelijk, maar de natuurkunde heeft het grote voordeel van het gedachte-experiment. Ik heb ze op lichtsnelheid afgespeeld, terwijl ik in een trein zat die met de lichtsnelheid achteruit reed. En dan is het in een infinitesimaal moment gebeurd. En als er één ding naar voren kwam uit al die uitzendingen, dan is het de onverwoestbare kracht van jouw stem. Want wat is een radiomaker zonder stem? Dat is de Premier League zonder Boxing Day, dat is Ronald Plasterk zonder hoed, het is Angela de Jong zonder afstandsbediening. De stem van een radiomaker is alles. Het is de eerste viool, de tweede viool, het slagwerk en de kopersectie in één. En ik wil het graag over 2 aspecten van die stem hebben. En het eerste is de onwaarschijnlijke lenigheid daarvan. En een van de woorden die jij de afgelopen jaren, ik heb gisteravond zitten turven, het vaakst gebruikt hebt, is het woord ja. Maar de hoeveelheid manieren waarop jij ja kunt zeggen. Er is het ja, interessant, ga door. Er is het ja, maar daar is wel iets tegen in te brengen. Ja, maar dat is nu de discussie niet. Ja, dat heeft u net ook al gezegd. Ja, ik moet er nog even over nadenken. Ja, ik ga nu afronden. Ja, dat is ook nog wel even een interessante. Ja, inderdaad. Ik zou jou nooit ten huwelijk durven vragen, want je moet me afwachten welke ja je krijgt. En als je even geen ja voorradig hebt, dan is er ook nog een heel arsenaal aan hm-hms. Dat is namelijk, ja, ik zal ze niet allemaal doen, maar je hebt met open mond, de hm-hm. En dat lijken misschien futiliteiten, maar het zijn de punten waaraan jij de web van ieder gesprek ophangt. En meneer Dijkgraaf, u heeft wel eens uitgelegd dat snaartheorie niet uitgaat van puntvormige deeltjes, maar van een soort mini-elastiekjes die op allerlei manieren kunnen trillen. En dat is precies hoe jouw stembanden werken, Guylaine. Het zijn allemaal kleine trillingen in het gesprek die vooral bewijzen hoezeer jij als presentator de eerste luisteraar van de uitzending bent. En hoe komt het nu dat wij als overige luisteraars aan een half woord van jou genoeg hebben? En die vraag brengt mij bij het tweede aspect, en dat is de vertrouwdheid van jouw stem. En daarvoor moet ik even uitzoomen naar de betekenis van live radio en waarom dat altijd het mooiste medium zal blijven. Een cd of een podcast die zet je aan wanneer je er tijd voor hebt, maar radio is de tijd. Jarenlang was jij op deze zender de grote wijze die ons van 10:30 naar 11:30 praten. En omdat wij weten dat jij daar zit op het moment dat wij luisteren, wordt jouw stem onderdeel van ons dagelijks leven. Er zijn mensen die een maand lang iedere dag in de auto naar het ziekenhuis zijn gereden voor een bestraling met jouw stem. Er zijn mensen die jaar in jaar uit de woensdagochtend naar hun moeder in het verzorgingstehuis zijn gereisd met jouw stem erbij. Er zijn luisteraars die elke dag in dezelfde stoel uit hetzelfde raam hebben gekeken met jouw stem onder hetzelfde uitzicht. En zo is jouw stem een onderdeel van hun en van ons leven geworden en komen ze thuis bij dat geluid. Je hebt in dit programma spraak gemaakt, maar je hebt vooral woning gemaakt voor de luisteraar. En dan is het van groot belang dat je geen stem hebt als een koude portiekflat of een kille villa, maar een huis waarin geleefd wordt. Een stem die een arm om je heen kan slaan en die kan zeggen dat je je rotzooi op moet ruimen. En die veelzijdigheid, of ik moet eigenlijk zeggen die veeltonigheid, is eigenlijk het enige wat nog ingewikkelder is dan snaartheorie. Dat is namelijk de juiste snaartheorie. En nu sluit de deur van dat huis op dit tijdstip op deze zender. Je zou ook kunnen zeggen, je zet een punt. Maar volgens mij is die punt geen punt, maar een punt komma. Of tenminste een puntje, puntje, puntje. Er komt een vervolg. En ik zou er een punt van kunnen maken dat de omroep met notabene een enorme punt in hun eigen logo, dit leesteken überhaupt met 2 puntjes op de U, heeft toegestaan. Maar dat zou voorbij gaan aan het belangrijkste punt dat ik wil maken. En dat is dat het een voorrecht was om af en toe in dat huis te mogen aanschuiven. Dank je wel. En mocht je, punterend over het water van het leven, even de weg niet weten, volg je eigen stem. Die weet de weg. Wauw. Mooi, hè? Dankjewel, Jan. Bravo. En dan moet ik het weer overnemen, zeker. Dat is jouw taak. Ja, ja, ja. Je kunt er een plaatje, in starten. Ja. Zal ik doen? Ja. Ja, ja, ja, ja. Ja, dankjewel. Heel fijn dat je er was en dat je wilde komen vandaag. Het nieuws en de verhalen uit Spraakmakers in je inbox? Abonneer je op onze nieuwsbrief. KRO.ncrv.nl/spraakmakersnieuws. Ja, zo gaan wij het laatste uurtje dan... De juiste snaartheorie. Ja, dat zal u helemaal hebben aangesproken, toch? Kan ik me voorstellen. Jan die doet dat altijd feilloos, hè? Dat hij ook kijkt wie zijn de gasten en hoe kan ik alles gebruiken. Het was helemaal raar. Ik vond het heel knap, ja. Ik heb eigenlijk, het is mijn verzoek geweest dat u de laatste spraakmaker zou zijn. En dat vind ik wel fijn om even aan onze luisteraars ook toe te lichten. Dat eigenlijk zolang Spraakmakers bestaat, namelijk een jaartje of 6... dat u met enige regelmaat hier ook te gast was. Toen woonde u natuurlijk nog in de Verenigde Staten. En dan ging af en toe de telefoon bij mijn collega Karen van Andel. Ik ben er weer in Nederland en ik vind het leuk om aan te schuiven en om er weer te zijn. En dan hadden we de meest uiteenlopende gesprekken. Soms ging het over de snaartheorie en zwaar natuurkundige onderwerpen, waarvan ik dan heb geprobeerd om vooral de ja te laten klinken. Van ja, nee, ik begrijp het allemaal hoor. Maar ondertussen... Ja, van waar heeft hij het over? Ja, toch? Maar ik hoop dat dat niet al te duidelijk was. Maar ook hoe we techniek meer aan kinderen zeg maar kunnen gaan koppelen om de interesse te werken. Het presidentschap van Donald Trump en wat het effect is geweest op de wetenschap daarvan. Ja. En toen kwam u naar Den Haag en toen gingen wij ons met Spraakmakers bezighouden met het welzijn van mbo-studenten. En dat is ook een van uw speerpunten geweest. Ik ben zelfs met het hele programma bij mij op de werkkamer het ministerie geweest. We hebben uw werkkamer even bezet. Ik weet nog, op een gegeven moment hoorden we de stem van u op de gang en ik zat achter uw bureau te werken, notabene. U kwam binnen en ik zei, had u een afspraak met iemand in uw eigen werkkamer? Maar nou, dus er zitten wat parallellen en daarom is het heel fijn om u hier nu te gast te hebben. Ik vroeg me af, kent u het liedje De Steen van Bram Vermeulen? Ja, maar ik heb het een lange tijd niet meer gehoord. Er zit een zinnetje in. Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde en het water gaat er anders doorheen. Mooi, ja. Heeft u een steen verlegd? Ik denk dat we allemaal ons leven wel stenen weer leggen, maar, verleggen. Maar ik voel wel sommige dingen waar ik voel van... waar je soms wel een soort beetje een kanteling kan helpen brengen. Misschien wel in hoe mensen over wetenschap zijn gaan denken. Hoe? Anders? Wat meer benaderbaar. Wat meer. Dus dat is misschien ook wel een kleine... Het is zo moeilijk, van hoe weet je dat je een stenen verlegt? Misschien op een gegeven moment een keer een waterdruppeltje heel veel later zegt van, goh, ik ben hier uitgekomen in plaats van elders. Ik spreek wel eens een... En nu, het grappige is, je wat langer meegaat, dat je mensen spreekt die zeggen van, oh, ik ben nu docent en... Ja, maar op de basisschool hoorde ik uw verhaal of zo. Dan denk je, oh, weet je al 15 jaar later. Dat is mooi dan, toch? Ja, dus dat kan wel, denk ik. Maar en, dat is wel interessant, want ik, heel lang geleden hoor, sprak ik Jan Terlouw en die gaf toen aan, ik denk dat ik als kinderboekenschrijver veel meer heb kunnen betekenen dan als minister. Terwijl je denkt, dan heb je een ministerspost, dan heb je een bepaalde vorm van macht, kun je de dingen doorheen krijgen. Maar hij had het idee, nou, is echt een illusie. Dus ik was heel benieuwd hoe uw gevoel daarbij is. Ja, nou ja, ten eerste denk ik... als minister heb je natuurlijk nooit het excuus dat je niet iets kan doen. Je kan ook wel dingen doen. En ik voel ook wel dat ik nu met een aantal dingen bezig ben... wat op zijn minst bezig ben om die steen daar te gaan leggen. Bijvoorbeeld anders nadenken over het onderwijs of zo. Maar dat vraagt gewoon een veel langere inspanning. Mm. Maar ik denk als je echt in je leven kijkt... van wat zijn nou de dingen waar ik echt iets betekend heb... dat sowieso dat het er heel weinig... dingen zijn die dat het altijd een hele lange adem heeft, zeg maar. Dat je gewoon heel lang... Ik voel zelf, als het gaat over, weet ik wat, het populariseren van de wetenschap, daar ben ik iets van misschien wel 20 jaar mee bezig geweest. En dan zie je op een gegeven moment langzamerhand anderen doen ook mee. Het doet het nooit helemaal alleen. Maar dan is een ministerschap van 2 jaar is natuurlijk... Is eigenlijk veel te kort. En dat is natuurlijk eigenlijk best vreemd. Dat als je kijkt naar de politiek, dat het natuurlijk ook wel een soort komen en gaan is. Ja. En er staan altijd weer mensen klaar om van, nou, ik wil het doen. Nou, laat mij nu. Maar het gekke is dat als je kijkt naar, weet ik wat, een universiteit of een groot bedrijf, dat mensen vaak, die doen dat 10 jaar en dat is dan nog best kort. Maar had u dat dan gewild? Want om even nog terug te gaan naar die werkkamer toen. Ja. Ik weet dat u ook wel zat te zuchten. Als we zeiden van, schiet nou eens op. Waarom moet het allemaal zo lang duren? Hoe moeilijk is het om voor mbo-studenten een goede stagevergoeding te regelen? Toen zei op een gegeven moment heel fijntjes, je zou eens in mijn positie moeten zitten. Puntje, puntje, puntje. Ja, nee, omdat natuurlijk verandering gaat heel moeizaam. En eerlijk gezegd denk ik, de echte grote veranderingen in de samenleving gebeuren alleen als die samenleving er klaar voor is. Hè, zeg maar. Dus ik voel altijd wel, je hebt sommige kantelingen. En dan mag je, denk ik, en dat kan je een heleboel rollen doen. Dat kan je via de media doen, dat kan je via de wetenschap doen. Kan je ook via de politiek doen. Kan je een beetje helpen om een zetje te geven. Om zo'n kanteling te laten gebeuren. Of in ieder geval het goed te laten landen. En ik denk zelf, ik zie zelf al een grote opdracht die we eigenlijk aan de samenleving stellen. Is van, ja, kunnen we iedereen in onze samenleving op dezelfde manier waarderen? Kunnen we ze ook dezelfde mogelijkheden bieden? Denken we nog steeds in termen van hoger en lager en minder en meer? En ja, daar kan denk ik het onderwijs een belangrijke rol in spelen. Maar dat betekent wel dat we echt op een andere manier, echt onze blik moeten kantelen, op een andere manier moeten kijken naar die samenleving en wat mensen gaan doen. Ik voel, daar maak ik wel een beginnetje mee. Maar dan, daar voel ik wel van, had ik wel graag wat nog wel een paar jaar langer aan willen trekken en duwen. En dan op de basisschool, voortgezet onderwijs, universiteit? Nou ja, ik denk, wat we natuurlijk zien als we kijken naar onze samenleving, dat we eigenlijk, ja, we selecteren heel vroeg. Hè. We hebben een soort model van een soort ladder waar je omhoog klimt. Dat creëert winnaars en verliezers. Dat is volgens mij gewoon niet goed in de samenleving. Het creëert ook, zeg maar, heel veel druk bij degene die hoger op willen. En we zien dat eigenlijk over de hele wereld. En dan voel ik van, ja, het onderwijs is eigenlijk een heel mooi instrument om die verschillen kleiner te maken. Maar zijn we niet stiekem bezig eigenlijk om met het onderwijs die verschillen groter te maken? En ik denk, en waarom is dat dan? Nou ja, ik denk omdat je uiteindelijk niet een samenleving kan. Ik kan niet iedereen de opdracht geven dat ze gewoon zo hoog mogelijk. We hebben gewoon heel veel verschillende talenten in onze samenleving die allemaal tot bloei moeten komen. En ik voel van, weet je wel, we slaan soms de mensen echt plat tot één dimensie. Of het nu een CITO-score is, of een IQ-test, of de graad van je opleiding. En ik praat heel graag over een waaier aan opleidingen. En om te benadrukken dat er heel veel verschillende richtingen zijn. Mm-hmm. En dat je ook in die richting door kan lopen. En ik zie gewoon jonge mensen die zijn heel creatief, of die zijn heel ondernemend, die zijn heel praktisch. En al die talenten wil je tot bloei laten komen. En ik denk, ja, dat is gewoon nu nog niet zo. Nee, maar we hebben natuurlijk ook met z'n allen afgesproken dat alles meetbaar moet zijn. Want er gaat geld naartoe, dus we moeten weten of dat geld goed besteed wordt. Alles moet in cijfertjes uitdrukbaar zijn. Hoe meer toetsen, hoe beter. Dan kunnen we ook zien of docenten hun werk wel goed doen. Dat is dat een vloek, iets waarop we ons hele maatschappij ongeveer hebben ingericht. Ja, maar is dat een vloek? Is het iets? Ik heb juist eigenlijk soms wel eens het idee dat we de lat steeds lager leggen. Dat waar we eerst presteren en dat eerst de norm was. En tegenwoordig is het vooral, joh, het maakt niet uit. En doe maar wat minder goed. En ik vind dat een beetje niet wat ik zie. Dat is niet wat ik zie. We komen inderdaad misschien van een cultuur, van een zesjescultuur, et cetera. Maar ik denk, als je nu met jonge mensen praat, dan hebben ze het gevoel van, ja, ik heb enorm veel mogelijkheden, maar ik moet ze ook allemaal benutten. En ik zit in een soort concurrentie. Er is heel veel mentale stress. Gewoon te veel, denk ik, die uiteindelijk ook contraproductief werkt. Want daardoor gaan mensen, ja, voelen zich minder happy en gaan ze ook bij wijze van spreken minder goed studeren. Ja. Zit daar ook weer een verschil in leeftijd? Is het wat jij bedoelt, misschien wat je nog wel eens bij, en ik weet niet of dat klopt of niet, wat is dat dan, leeftijd? Dertigers of zo, die meer denken, als ze komen solliciteren, hoeveel vrije dagen heb ik eigenlijk? Wat wordt er van mij verwacht? En dat hoor ik omheen ook wel mensen die zeggen, ja, dat is toch wel een ander arbeidsethos. Dat is misschien wat jij bedoelt, of niet? De mentaliteit zie ik ook. Mentaliteit is zeker wel veranderd. Dus denk ik ook wel een soort idee dat jonge mensen meer het gevoel hebben dat de maatschappij maakbaar is. En die is die dan niet. Dus dat geeft dan ook weer heel veel stress. Maar ik wel even benadrukken, als je zegt van, goh, er zijn verschillende richtingen waarin je kan gaan, betekent niet dat je de lat minder hoog legt. Hè? Ja. Je kan bij wijze van spreken, iedereen weet dat je bij sporten of in de kunsten of in de muziek, dat je daar heel erg ver door kan lopen. Dat kan ook in praktische beroepen. Je kan gewoon een onderneming daar starten. En ik merk vaak dat ik dan zelf ook wel soms vergeet. Hè. Ik was een keer bij een bijeenkomst, dat ging over de cultuurpas voor mbo-studenten. En toen zei iemand van, ja, weet je wel, in musea hebben we ook mbo'ers nodig bij kaartjes controleren of de catering. Toen sprak een student naast mij, sprak maar, en zei, nou, ik ben bezig met een 3D scan te maken van een zeereptiel. Dat ga ik dan printen. Dat komt te hangen in Naturalis. En denk van, ja, weet je, dat kan je ook doen. Ja. Je kan ook in praktische zaken kan je gewoon excelleren. Het is denk ik wel belangrijk dat we dat iedereen op dezelfde manier waarderen en dezelfde mogelijkheden geven. En dat is gewoon op dit moment nog niet zo. We hebben het daar vorige keer over gehad. We zeiden eigenlijk best raar dat de ene opleiding, dus mbo 4 jaar, hbo 5 jaar, wo 6 jaar. Waarom is de ene opleiding veel korter dan de andere? Als je dus door zou willen ontwikkelen. Als je nadenkt van, goh, wat zou de overheid moeten doen voor haar burgers? Mm-hmm. Zeg maar. Ja, je bent ouder, je hebt een kind. En dan heb je zoiets van, dan hoop ik dat dat kind zo goed mogelijk gestimuleerd wordt en ondersteund wordt. En ongeacht van waar zijn of haar talenten liggen. En ik vind het wel mooi van, ik sprak laatst een ouder, ze zei van, ik vind het zo leuk, want ik heb 3 kinderen. Eén zit op het mbo, 1 op het hbo, 1 op het wo. En eigenlijk is jouw boodschap van, alle 3 zijn gewoon supergoed bezig. En dat, zo voel ik dat als ouder, zei ze. Maar eigenlijk zou ik ook willen dat de overheid soort naar mijn kinderen kijkt. Ja, is het, we hebben wel eens een programma-idee gehad dat je eigenlijk vanaf nul... gewoon dat je, als je nou bestaande systemen... of het nou de Belastingdienst is, of het onderwijs, of justitie... als je gewoon eens helemaal opnieuw zou kunnen beginnen met het ontwikkelen. Maar het is belangrijk om te realiseren... Maar dat is natuurlijk een illusie. Kom je ergens anders uit, maar dingen zijn ook historisch gegroeid. Hè? Als je kijkt in de 19e eeuw, waren er een paar honderd... jongens uit goede kring die in grote steden wonen... die een middelbare school kregen. Mm. En voor het merendeel was niet nodig. Het duurde heel lang voor we dachten van... ja, meisjes en vrouwen verdienen ook een opleiding. En als we kijken naar onze maatschappij en ook naar ons onderwijssysteem... daar zit er nog 19e-eeuwse gedachten in. Ja, maar dat doet, eigenlijk zou je toch het liefst keer, van scratch willen beginnen? Ja, van een nieuw onderwijssysteem. De winkel moet wel open blijven tijdens de verbouwing. Dus, dat is wat lastig wel. Ja, maar je moet wel nadenken van zijn dingen omdat we willen dat ze zo zijn... of zijn ze eigenlijk gewoon zo gegroeid... En ik zie dat onderwijshuis wel zo'n soort huis waar eindeloos aan verbouwd is. Mm-hmm. En dat wat ook weer tot vermoeidheid bij leerkrachten heeft geleid. Hè? Absoluut. Denk, dan komen ze weer vanuit Den Haag. Willen ze het weer anders hebben? Ja. Krijgen we weer dingen op ons bordje? Ja, dus het is wel, ik vind onderwijs zelf wel, het is gewoon... Voor mij is het eigenlijk de meest betrouwbare bron van optimisme en hoop. Want we kunnen eigenlijk iedere dag iets nieuws leren. Jonge mensen kunnen het beter, kunnen het anders. Dus er zit wel enorm veel... kracht in om daar gewoon, denk ik, toch uiteindelijk... Ja, het klinkt heel groot, om de wereld beter te maken. Als we het dan hebben over vernieuwing van onderwijs... nu hier toch zit, wil ik dat wel eens vragen. Ik maak wel zorgen over de jeugdcriminaliteit in Nederland. En er wordt wel op scholen aan preventie gedaan. En soms komt er iemand, bijvoorbeeld een oud-crimineel... die komt al een dag voorlichting geven op een lage school. Maar zou er niet structureel al eigenlijk in groep 8... gewoon een vast lessenblok moeten komen... waarin wordt verteld over de gevaarlijkheid van criminaliteit... moet dat niet al veel vroeger veel meer aandacht krijgen? Nou, wat wij zien, hè, dat is ook wel een beetje het beleid... van dat we zeggen, we leggen meer nadruk op de soort basisvaardigheden. Dat is rekenen, taal, maar ook burgerschap, heel nadrukkelijk. En die criminaliteit, we hadden laatst op het ministerie... een presentatie van de landelijke recherche, die heel aangrijpend was. En er was ook wel een boodschap van, ja, het onderwijs kan daar veel doen... maar je moet wel heel gericht zijn... Dus wat ik daarvan leerde, er zijn gewoon een aantal jongeren... en vaak scholen weten ook precies over wie het gaat. Die zijn gewoon super kwetsbaar. Mm. En als je daar je aandacht op richt... dus zeker je moet generiek wat doen om mensen en jonge mensen daarvan bewust te maken. Maar je moet denk ik ook heel specifiek bij die kwetsbare groep... die groep die net aan het, op het kantelpunt staan... om misschien inderdaad onderdeel daarvan te worden. En het is tegenwoordig heel verleidelijk om met de kleine stappen... voor je het weet zit je in de zware criminaliteit. Dat is een groot probleem. Ja, en daar ligt ook wel een taak voor het onderwijs. Maar daar moeten we denk ik ook wel op een soort hele gerichte manier mee omgaan. Dat was de boodschap die eigenlijk wel vanuit het onderzoek... ook vanuit politie en justitie kwam. Maar dat is volgens mij wat u ook aangeeft... dat is dan weer iets wat erbij komt voor leerkrachten. Want dat is natuurlijk, die hebben heel veel maatschappelijke problemen... waarvan ook wordt gezegd, het onderwijs is er één van. Wat u er zelf ook uit wilde lichten, is tegenstellingen. Ja. De koning had het erover in zijn toespraak. U vindt eigenlijk dat onderwijs ook een cruciale rol moet spelen... in het bespreekbaar maken van moeilijke, gevoelige onderwerpen. Nou, je ziet dat heel duidelijk met wat er in het Midden-Oosten gebeurt. Mm-hmm. Hè? Dus de verschrikkingen in Israël en Gaza. En ik moet zeggen dat ik echt nog nooit zo meegemaakt heb... dat iets wat in het buitenland gebeurt zo in het binnenland binnenkomt... Ja. Bij jonge mensen. Dit roept enorm veel emoties op. En ik heb heel veel docenten gesproken. En het is wel mooi, dan zit je om de tafel met docenten van groep 3 op de basisschool... tot die promovendi begeleid op de universiteit. En die hebben allemaal... diezelfde uitdaging van, hoe krijgen we deze standpunten bij elkaar? Hoe voeren we daarvoor het gesprek? En denk, wat ben ik blij dat er zoiets is als het onderwijs... waar dit kan gebeuren, waar docenten zijn die weten hoe ze dat moeten doen... en waar die groeiende verschillen ook overbrugd kunnen worden. Maar weten docenten hoe ze het moeten doen? Want we hebben het hier in de uitzending ook over gehad. En ik kreeg ook, dat zal, neem ik aan, zijn het ook verhalen die u te horen heeft gekregen... dat sommige docenten durven het eenvoudigweg niet te bespreken. Nee, dat is zo. Het is een enorme verschil. Omdat het zo gevoelig ligt, omdat ze bang zijn voor de reacties... voor boosheid, voor ruzies onderling. Ja. Dus het klinkt heel nobel, hoor, om dat te willen doen. Wat me ook opviel, dat er zijn zeg maar plekken in het onderwijs... waar men toch gewoon een hoop problemen heeft. Hè. Dus er zijn bepaalde mbo-scholen in moeilijke wijken. En gek genoeg hebben ze daar, waren ze eigenlijk beter toegerust... om dit soort gesprekken te voeren. Omdat ze sowieso al moeilijke gesprekken moeten voeren. Ja. Over armoede, over criminaliteit, over discriminatie. En je ziet dus wel dat het enorm uitmaakt wat je zeg maar in goede tijden doet als onderwijs. Want dan kan je eigenlijk die banden creëren. Dan kan je het gesprek voeren. Ik vergelijk het wel als er gewoon een soort traumatisch iets gebeurt bij de buren. Als je een goede band hebt met die buren, dan kan je, weet je dat je naartoe moet gaan. Ja. En weet je wat je moet zeggen. Als je nooit een woord hebt gewisseld, dan voel je je heel erg opgelaten. Dus we zien hoe belangrijk het is dat er in het onderwijs ruimte is voor dit soort gesprekken. Dat er ook zeg maar in geoefend wordt. Dat heeft ook te maken met die grote taak van het burgerschap. Snappen van hoe de samenleving werkt, hoe de rechtsstaat werkt. Want we zien dat die moeilijke gesprekken over Gaza, die zijn eigenlijk de afgelopen weken op sommige plekken echt naadloos overgegaan over het gesprek in Nederland. Wat betekenen de verkiezingen precies? Ook daar, dat roept heel veel vragen op bij jonge mensen. Wel fijn, maar ook wel een grote opdracht voor die docenten die dan voor de klas of in de collegezaal Hoe moeten ze dat doen dan? Nou, er zijn wel een soort. Daar kan je wel in trainen. Hè? Dus bijvoorbeeld, het is heel belangrijk dat je tegen jonge mensen zegt van je mag zeggen wat je voelt, maar je spreekt alleen maar namens jezelf. Je hoeft je niet uit te spreken namens een bepaalde gemeenschap. Dat helpt. We gaan niet discrimineren. We gaan niet intimideren. Er zijn een soort spelregels waarbij je dat gesprek kan voeren. En ik voel heel vaak dat in deze setting kan eigenlijk meer en minder. Er kan meer in de zin dat je in een onderwijssetting moeilijkere gesprekken kan hebben dan misschien gewoon op straat. Maar er kan ook minder, maar het moet wel volgens bepaalde regels. Het moet eigenlijk in een veilige omgeving. En ik denk van ja, daar hebben we onderwijs voor. Daarvoor hebben we docenten voor om dat proces te begeleiden. Ja, maar tegelijkertijd, als je een tijdje geleden sprak met een sociaal psycholoog, die zei ook dat wij denken, dat is iets wat gewoon, zo zijn we eigenlijk geprogrammeerd. Dus het dat is iets is wel wat zo, we en ik, al wat jaren aanleren. Er stond een mooie column in de Volkskrant over. Ja. Als ik hem vrij vertaal, misschien had u hem gelezen ook. Het is een haast vanzelfsprekende denktrand geworden. Dom rechts versus moralistisch links. Boeren versus milieuactivisten. Nederlanders versus migranten. Burgers versus overheid. Hoogopgeleid versus praktisch geschoold. Het wij-zij-denken, die winnaars-verliezers waar u het over had, zo wordt het natuurlijk al heel snel vertaald. Ja, dus dat is natuurlijk ook ons brein. Hè? Ja. Dus ons hele brein is gemaakt om de verschillen groter te maken. En we hebben een soort Photoshop aanstaan, waarbij we dat eigenlijk steeds dat contrast opdraaien. Ook volgens mij om die veiligheid voor je eigen omgeving te ervaren voor jezelf. Ja, en dat maakt, maar goed, ik voel wel van, we kunnen wel leren om dat te overbruggen. Ik vond een interessant gesprek met docenten. Die zeiden, degene die eigenlijk met soort 16-jarige werkte, zei dat is eigenlijk het moeilijkste, want die zitten helemaal in je bent voor of tegen, weet je, je voetbalclub of weet je, je haat deel iets van je ontwikkeling of, toch om je af te kunnen zetten tegen ja, maar daarna moet je denk ik wel leren om ook weer die verschillen te overbruggen en ik voel dat is zo nodig en dat is denk ik misschien wel de allergrootste opdracht die het onderwijs heeft en vandaar ook mijn punt van als het onderwijs zelf weer de verschillen groter gaat maken door daar weer een soort race van te maken of een soort winnaars en verliezers, dan doet het precies het omgekeerde van wat het zou moeten doen. Maar mensen groeien natuurlijk ook. Laatst was ik op het hockeyveld, moest ik even naar het toilet, kwam een clubhuis binnen, maar dat bleek het clubhuis van de kickboxvereniging te zijn. Nou, dat is toch grappig. Dat zijn dus twee sporten naast elkaar worden die beoefend, twee totaal verschillende werelden. Denk als die nou één clubhuis zouden hebben. Kickboxers en hockeyers bij elkaar. Dus men leeft ook best wel gescheiden van elkaar. Absoluut. Hè? Dus je ziet inderdaad die bubbelvorming. Dat helpt inderdaad social media absoluut niet bij. Want daar zit gewoon een algoritme wat dat eigenlijk gewoon continu zit aan te sterken. Dus we hebben die Photoshop al in ons hoofd zitten. Maar we krijgen nu via digitale middelen versterkt dat het alleen maar. Dat is heel zorgwekkend. En eerlijk gezegd, alle nieuwe ontwikkelingen die mensen zagen als die gaan de verschillen kleiner maken, de komst van het internet, hè, dat zou alles democratiseren. Ja. Nou ja, we zien de resultaten. We moeten fake er goed mee news, omleren gaan. Ik denk dat Nederland sterker verzeild is dan ooit tevoren. Is, en alles gaat in kampen en jij hoort bij die en jij hoort bij die en Ik vind dat echt verschrikkelijk. Ik vind het heel jammer. Misschien klinkt het heel ouderwets als ik dat zeg, maar ik heb het idee dat vroeger dan respecteerde je dat je een andere mening had en dan ging je verder discussie voeren, maar was het klaar. Maar ik zie een enorme kampenstrijd. Ik vind dat, en ook binnen dat onderwijs. Ik vind dat, u heeft het net over een veilige omgeving. Ik denk dat vooral een neutrale omgeving erg belangrijk is in het onderwijs. Ik heb ook beelden gezien van demonstraties voor Gaza aan universiteitsgebouwen. Ik denk van nou, en dan Joodse mensen die zich daar niet fijn voelen. Ja. Dat vind ik ook wel ernstig. Nee, absoluut. Dus de stress in de samenleving, de stress in de wereld vertaalt zich ook naar het onderwijs. Dus het. Ik denk dat het lastig is. Je zou liefst willen dat een veilig huis met een dikke muur, waarbij de buitenwereld niet binnenkomt. Hij komt wel binnen, maar als het goed is wel gekanaliseerd. En dat iedereen zich vrij zou voelen om te zeggen wat je voelt en ervaart, zonder dat je moet zeggen en jij moet dat ook en jij moet dit of dat doen. Ik vond het wel mooi. Ik heb heel veel gesprekken gevoerd, maar er was ook één voorbeeld van twee studenten. Een Joods-Israëlische student en een Afghaanse was ze volgens mij. En die elkaar min of meer toevallig waren tegengekomen. En ja, daar was een goed gesprek ontstaan. En toen daaromheen is toen uiteindelijk wel een soort gemeenschap gevormd. Het is meer georganiseerd. Dus er zijn nog steeds ontmoetingen waarbij mensen elkaar weten te vinden. Maar ik geef toe, het wordt eigenlijk, doen we er alles aan om dat soort ontmoetingen niet plaats te laten vinden. En ze zijn echt super nodig. NPO Radio 1. Roep alle nieuwskenners in je omgeving bij elkaar. Want aanstaande zaterdagavond van 7 tot 10 is het weer tijd voor de NPO Radio 1 oliebollenquiz. Live vanuit de Vorstin in Hilversum testen Roos Mogree en ik, Jurgen van den Berg, je kennis over het afgelopen nieuwsjaar 2023. En meespelen kan ook vanuit huis. Een antwoordformulier vind je op nporadio1.nl/oliebol. De oliebollenquiz met Roos Mogree en Jurgen van den Berg. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Eindelijk voor jezelf beginnen. Met de Rabo ZZP-rekening sta je er niet alleen voor. Je doet het samen, om sterker te starten en te groeien. De coöperatieve Rabobank. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit. 165,7 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Open de Rabo ZZP-rekening op rabo.nl/zzp of in onze Rabo-app. Laten we samen voor jezelf beginnen. De coöperatieve Rabobank. Van de regisseur van Gooise Vrouwen en Oogappels. Nu al? Ergens ter wereld zit de 5 in de klok. Neem me mee met Jeroen Krabbé, Olga Zuiderhoek, Kees Hulst en René Soutendijk. Moet jij plassen? Nee, zo? Ik hoor het aan je. Neem me mee, nu in de bioscoop. Wat heb jij er toch weer geweldige spullen bij gekregen? Maar waar laat je al die kerstcadeaus en andere dingen die onnodig in huis liggen? Sla het op bij Allsafe, waar je ruimteadvies krijgt en korting tot wel 50%. Kijk snel op allsafe.nl. Geeft ruimte. Vanavond in Focus. Wat kunnen we doen tegen exotische dieren die een plaag vormen in onze natuur? De rode Amerikaanse rivierkreeft is zo'n exoot. Maar er zijn er meer. En ze kunnen ook woonwijken bedreigen. Zoals in Rotterdam. Focus. Deze keer met Lara Billy Renze. Vanavond om 10:50 bij de NTR op NPO 2. 11 uur. NPO Radio 1. Hélène Plag. Een spraakmakende arrestatie afgelopen november van een 64-jarige Rotterdammer die voor de NCTV en de politie werkte. Misdaadjournalist Mick van Welen heeft zich in die zaak vastgebeten en komt zo met interessante bevindingen. Wellicht nog nieuws, ik weet het niet. We gaan het horen zo meteen. Eerst nu zorgen over de verrijking van uranium door Iran. Daarover hoort u meer in het NOS-journaal met Dorald Megens. De Verenigde Staten zijn bezorgd over toename van de productie van verrijkt uranium door Iran. Dat kan volgens Washington wijzen op de ontwikkeling van kernwapens. Volgens atoomwaakhond IAEA heeft Iran de productie van verrijkt uranium vorige maand opgevoerd. Zou veel meer worden geproduceerd dan nodig is om alleen stroom op te wekken. Volgens Iran is er geen sprake van nieuwe ontwikkelingen en houdt het land zich aan alle regels. Iran krijgt de laatste tijd veel kritiek. Ze zou het de Houthis in Jemen aansturen om schepen te beschieten in de Rode Zee. De vroegere Duitse bondsdagvoorzitter Wolfgang Schäuble is overleden. De CDU-politicus zat sinds 1972 in het parlement. In zijn lange carrière was hij ook minister van Binnenlandse Zaken en van Financiën. Schäuble was een groot pleitbezorger van het strenge Duitse begrotingsbeleid. En ook speelde hij een grote rol tijdens de Griekse schuldencrisis. Hij werd nooit bondskanselier of president, terwijl hij dat wel graag wilde, zei oud-correspondent Margriet Brandsma net in Spraakmakers. Hij is het eigenlijk nooit geworden, omdat hij een politieke zware rugzak met zich meedroeg. Het grote smeergeldschandaal in de Duitse politiek, waar natuurlijk altijd Helmut Kohl de grote spil in was, maar waar ook deze Wolfgang Schäuble nadrukkelijk een rol in heeft gespeeld. In 1990 overleefde Schäuble een moordaanslag en belandde hij in een rolstoel. Gisteravond overleed hij. Wolfgang Schäuble was 81 jaar. Het dodental na een explosie in een nikkelfabriek in Indonesië is opgelopen tot 18. Bij de explosie dit weekend raakten tientallen mensen gewond. De ontploffing was in een fabriek van een Chinese onderneming. Tijdens een reparatie explodeerde een van de ovens waarin het metaal wordt gesmolten. Volgens de Chinese autoriteiten zijn er 8 Chinezen onder de dodelijke slachtoffers. Ongeveer 300 medewerkers demonstreerden vandaag en eisen een veiliger werkomgeving. De vakbond dreigt met een staking als niet binnen 3 dagen aan die eis wordt voldaan. Komende nacht wordt de piek van het hoogwater verwacht. Op veel plaatsen in rivieren en beken stijgt het waterpeil nog steeds en worden dijken extra goed in de gaten gehouden. Ook worden nooddijken aangelegd. De kersttoespraak van de koning is op eerste kerstdag bij de NOS door 1,1 miljoen mensen minstens 5 minuten bekeken. Een jaar geleden zagen 1,8 miljoen mensen de toespraak, maar de cijfers zijn niet te vergelijken omdat de meetmethode inmiddels is aangepast. Toen werden ook de kijkcijfers van RTL en SBS meegeteld en die zenders delen hun cijfers dit jaar niet. Het Rode Kruis heeft in Nederland dit jaar 250.000 voedselbonnen uitgedeeld en vorig jaar 215.000. Zo'n voedselbon is een soort creditcard waarmee iemand voor 17,5 euro boodschappen kan doen. Bij een droneaanval door het Israëlische leger op de westelijke Jordaanoever zijn 6 doden gevallen. Dat meldt de Palestijnse Rode Halve Maan. Ook raakten 4 mensen gewond. 3 van hen zouden zwaar gewond zijn. De drones raakten een voertuig in de buurt van de stad Tul Karm. Het Israëlische leger heeft nog niet gereageerd. De VS heeft met Qatar overlegd over het lot van gegijzelden in Gaza. President Biden heeft gebeld met de emir van Qatar over de noodzaak van het vrijlaten van de mensen die nog gevangen worden gehouden door Hamas. Ook spraken ze over het uitbreiden van de humanitaire hulp in Gaza. Qatar en Egypte waren de bemiddelaars tijdens de wapenstilstand vorige maand. Toen werden ruim 100 gegijzelden vrijgelaten in ruil voor Palestijnse gevangenen. Volgens Israël worden er nog altijd zeker 129 mensen door Hamas in gijzeling gehouden. De weersverwachting, eerst regen en motregen. Vanuit het zuidwesten zo goed als droog bij 8 tot 10 graden. Maar vanavond volgt opnieuw regen. Morgen is het wisselvallig, staat er veel wind, wordt het 11 graden. Dot, dankjewel. Dan gaan we eens kijken hoe het ervoor staat op de weg. Tim Schaap, goedemorgen. Hi, goedemorgen Guilaine. Het rijdt hier en daar wat langzamer. Dit zijn de eerste files van de dag. We hadden eigenlijk niet echt een ochtendspits. Op de A1 nu een langzaam rijdend verkeer tussen Apeldoorn en Amsterdam. Vanaf Stroe tot aan Hoevelaken, 6 kilometer. Doe je ongeveer 10 minuten langer over. En ook 10 minuten extra voor weggebruikers op de A58 vanuit Tilburg naar Breda. Daar staat namelijk file voor knooppunt Galder. In de greep van een machtsbeluste keizerin. Händels barokmeesterwerk Agrippina is vanaf 13 januari te zien bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Bij Sazas bent u niet alleen goed verzekerd tegen hoge verzuimkosten. We helpen u ook verzuim te verminderen. Dat scheelt onderaan de streep een hoop geld en zorgen. Reken snel uw premie op sazas.nl/verzuim. Sazas, uw verzuimspecialist. De nieuwe formule van VitaPro bevat nu ook zink. En dat helpt je weerstand. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Verzekeren tegen verzuim? Bereken uw premie op sazas.nl/verzuim. NPO Radio 1. KRO NCRV. Guilaine Plag. Spraakmakers. Mijn laatste half uur heeft geslagen. We brengen het even heel dramatisch hier van Spraakmakers neer. Met een fijn bezette tafel. Robert Dijkgraaf is mijn spraakmaker. En Mick van Wely is misdaadjournalist bij de Telegraaf. En hier te gast om zo meteen over spionagezaken te praten. We spelen dit half uur natuurlijk nog de Nationale Nieuwsquiz. En u krijgt alvast de aanwijzing voor een van de vragen uit de tweede ronde. Die vraag luidt: welk dier ontsnapte in het Amerikaanse Sacramento aan het kerstmenu en veroorzaakte stroomuitval bij duizenden huishoudens? Please, maak geluidje dan. Jee! Jee! Nou jij hebt, kom op, nou jij hebt. Ja, geen goed einde overigens, want dit dier overleefde de botsing met de elektriciteitsleiding niet. Maar goed, de quizkandidaat verdient hopelijk wel punten mee. Zo wrang is het dan ook weer. Vanaf het moment dat ik de journalistiek inging, merkte ik dat er een enorme interesse, om misschien niet te zeggen fascinatie, is voor alles wat met politie en justitie, misdaad en rechtspraak te maken heeft. En misschien als u vaak luistert, zal het u ook niet ontgaan zijn dat er met enige regelmaat hier rechters, officieren, advocaten en misdaadverslaggevers te gast zijn. Dus het is mooi om in stijl te kunnen afsluiten met jou, Mick van Wely. Er zijn onderwerpen die regelmatig terugkomen. Jeugdcriminaliteit, zei je al, tekorten bij de recherche, kunstroof hebben we het over gehad. Maar het onderwerp van dit jaar is wat jou betreft dus de spionagezaak waar jij ook veelvuldig mee bezig bent geweest. De politie heeft twee mensen aangehouden die werkten voor de NCTV. Wat is de verdenking precies? Ja, de verdenking is dat zij staatsgeheime informatie in bezit hebben gehad en dat mogelijk ook hebben gedeeld met anderen. Hij was spion van Marokko eigenlijk, dat kunnen we het zien. Nou, dat is wel hoe het OM-algoritme tegenaan kijkt. Ja. Is de veiligheid in gevaar geweest van land? Of dat er staatsgeheimen zijn gedeeld en welke staatsgeheimen dat dan zijn geweest, dat moet natuurlijk verder onderzocht worden. Schrok u toen niet horen? Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Ja, zeer. Waarom is het wat jou betreft het jaar, of het verhaal van het jaar, zo gezegd? Nou, omdat het gebeurt maar zelden dat iemand verdacht wordt van het lekken van staatsgeheimen. En B, omdat naarmate wij steeds meer wisten over deze persoon, Abderrahim L.M., werd duidelijk dat hij zo ongelooflijk belangrijk is op het gebied van veiligheid, contra terreur. Wij noemden hem Mr. Veiligheid in onze verhalen. Mm. En dat is hij. Deze man zat werkelijk waar in alle relevante onderzoeken op het gebied van terreur, radicalisering. En had een hele voorname functie bij zowel de politie als de NCTV. Hij was echt het spin en in het web op heel hoog niveau. Maar in die zin kun je ook zeggen gezaghebbend, zeg maar? Gezaghebbend, nee, ja, zeker. Als hij het zei, dan al decennia lang. Ja. Maar ook burgemeesters in het land die over hem vertelden hoe vaak hij om advies werd gevraagd. Dus echt op heel hoog niveau. Maar iemand die ook overal binnenkwam, overal inzage in had. Gewoon echt een heel centraal figuur. En wat het ook interessant maakte, was dat tegelijkertijd waren er mensen die zeiden, en dat bleek ook uit stukken van, ja, we hadden eerder wel twijfels. Aan de andere kant waren er mensen echt flabbergasted van, nou, dat kan gewoon niet waar zijn. Ja, want hoe ga je dan even het journalistieke kijkje in de keuken? Hoe je samen met Sylvain Schoonover gaf je al aan, die zich meer met terreur ook bezighoudt, en jij dan meer met politie. Hoe gaan jullie dan te werk? Want dit is nieuws wat ontzettend gevoelig is, omdat het natuurlijk ook met staatsgeheime informatie te maken heeft. Dus alle deuren gaan dicht. Ja. Waar ga je dan zitten peuteren en zitten voeren? Het klopt dat deze zaak zat echt pot en pot dicht. Wat het niet makkelijker maakte, was dat de beide verdachten, zowel Abderrahim L.M. als Anissa M., die ook werkzaam was bij de NCTV en politie, allebei onder volledige beperkingen vastzaten. Dat betekent dat ze geen contact hebben met de buitenwereld. Dat betekent ook dat je ook niks kan ontfutselen bij een advocaat. Iedereen houdt zijn mond dicht. Openbaar ministerie ligt hypergevoelig. En vanwege het staatsgeheime aspect was het heel erg gevoelig. Dus ja, het was niet makkelijk om informatie te krijgen. En dat maakt het natuurlijk des te leuker. Dus we probeerden ook op dag 1 meteen te achterhalen om wie het ging. Hè, want het was niet bekendgemaakt. Ja, en hoe ga je dan te werk? Heel veel mensen spreken. Dus al je contacten aanboren bij politie en OM, veiligheidsdiensten. En dat noem ik altijd dan matrixen, dat je alle verhalen naast elkaar gaat leggen van al je bronnen, want niemand wil on the record reageren. En dan gaan kijken wat komt overeen. En dan soms zitten er hele pikante dingen in die je toch niet publiceert, omdat je toch voorzichtig bent. Ik zeg altijd van de mooiste verhalen verschijnen uiteindelijk niet in de krant. Ja. Maar en wat wel is waarvan je zeker weet dat het ander wordt bevestigd en je kan brengen, dat breng je. En dat hebben we een paar of keer. Daar ga je dan verder op door. Daar ga je verder op door. Ja. Is het, want jullie kwamen met verschillende onthullingen. Onder meer ook die huiszoeking die er bij de mannelijke verdachte is gehouden, waarin enorme hoeveelheden gevoelige informatie zijn gevonden. Hoe kan het zijn dat hij dat in huis heeft gehad? Ja, dat is de grote vraag. Kijk, wat wel pikant is dat hij eerder in 2021, toen zat hij in een groep CTER, dat is een soort contra-terreur unit, een kennisknooppunt bij de landelijke eenheid van de politie. Dat daar ook al werd gewaarschuwd door iemand in zijn omgeving. Die tipte de leiding van de politie daarover. Dat deze man een van de harddisk met hele gevoelige informatie over Syriëgangers onder meer, dat hij die meenam op vakantie. En dat daar werd gezegd, ja, maar dat kan toch niet? Je kan toch niet informatie meenemen? Ik weet niet wat u allemaal meeneemt, meneer Dijkgraaf, maar... Nee. Nou ja, dat is in ieder geval... Iedereen die daar ook maar wat kan vinden, zei tegen ons, dat is onbegrijpelijk. Maar hij had dat thuis liggen en daar waren zorgen over. En dan is de vraag natuurlijk... En dat is ook wel weer typerend, dat nu bij de inval wederom daar sprake was. Alleen op veel en veel grotere schaal. En dat roept ook de vraag op, en dat hebben we in ons laatste verhaal ook beschreven, van er zijn verschillende scenario's. Heeft hij wel overwogen zitten lekken? Of is hij onder druk gezet? Of was het gewoon een enorme workaholic die niet anders wist van, ja joh, ik ben het weekend, wil ik nog even aan de slag, dus ik neem spullen mee. En wat is het meest voor de hand liggende scenario? Ik weet het niet. Laat ik zo zeggen. Het Openbaar Ministerie, de verdenking is heel ernstig. Hè? En ook dat die man zo lang in beperkingen vast heeft gezeten, namelijk bijna 7 weken. Dat is nog steeds zo. Hij is er inmiddels uit. Maar er moet wel echt heel snoeihard bewijs komen dat hij niet alleen spullen thuis had. Want daarvan kun je nog zeggen. En ik denk dat we ook zeker die kant op gaan. Van ja, maar heeft het NCTV wel heel duidelijke kaders gemaakt van oké, dat mag je wel en niet thuis hebben. Mm-hmm. Misschien was er wat onduidelijkheid over. En zegt, ja, wist ik veel. Het is mij nooit verteld dat niet mocht. Maar lekken betekent echt dat er daadwerkelijk snoeihard bewijs moet komen voor het overdragen van informatie. En dat het ook ontzettend is gebeurd. Ja. Wij hebben dat nog niet gezien. Wij hebben wel van alle kanten bevestigd gekregen dat het zou gaan om lekken van informatie aan de Marokkaanse overheid. Maar dat is een van de aspecten waar ik heel benieuwd naar ben. Ja, want als je in zijn omgeving, daar zijn jullie natuurlijk ook gaan vragen van wat voor iemand is het, dan komt hij eigenlijk heel communicatief vaardig, joviaal, harde werker, leuke man, toch? Bloedfanatiek. Bloedfanatiek. Ook iemand die in de maanden voordat hij werd opgepakt eigenlijk aan het rondrennen was. En aan heel veel mensen zei, jongen, er gaan heel veel dingen mis. Ik maak me grote zorgen over de polarisatie en daar is radicalisering en hier en er gebeurt te weinig. Juist eigenlijk alles wat haak staat op iemand die staatsgeheimen zou lekken. Je kon hem altijd dag en nacht bellen. Hij was eigenlijk een en al lof. Dus iemand mensen konden zich niet echt voorstellen nee. Dat en hij dan degene zou zijn. Nee, en tegelijkertijd waren die aanwijzingen er al wel. Maar het discours zeg maar bij de politie was wel van verbazing. Ja, en wat is dan, want dan kun je je afvragen, wat is de timing dat ze hem hebben gearresteerd? Heeft hij dat dan zelf? Nou, dat hebben wij natuurlijk ook proberen te achterhalen. Van is er een moment van overdracht geweest of een soort smoking gun? Of is er gedacht van oké, nu gaan we ingrijpen, of nu gaat het mis? Dat weten we niet. Wat wel weten is dat er een ambtsbericht van de AIVD is geweest, waarin werd gewaarschuwd of dat signalen waren dat die staatsgeheimen zou lekken. Mm-hmm. Dus en daarop is de NCTV het onderzoek gestart. Dus eigenlijk volgde de ene dienst de ander. Ja. Dat is ook wel bijzonder. Hè? En dat is natuurlijk ook wel heel bijzonder. Maar ik ben heel. Er is ook een onderzoek gelast door de minister naar de gang van zaken bij het NCTV. Ook naar wat is er gebeurd eerder met de signalen binnen de politie. En ik vraag me af of de NCTV de informatiehuishouding of de regels daarover wel goed op orde heeft. En er kwam nog iets natuurlijk. Als je het hebt over de NCTV, dan heb je het niet alleen over terreur, maar heb je het bijvoorbeeld ook over alle informatie die daar ligt over te bewaken en te beveiligen personen. He, al die mensen in Nederland. En had die man daar toegang toe? Dus de vraag is ook van hoe groot is het lek? Wat wist hij? Kon hij allemaal weten en wat wist hij? Want die Anissa, de vrouw, haar beperkingen zijn opgegeven. Is zij ook vrij of... Het gaat we richten ons de hele tijd op die man. Oei, dan moet je even schuldig blijven. Volgens mij is zij wel gewoon vrijgelaten hangende de zaak. En zij kenden elkaar ook. De mm-hmm. families kenden elkaar ook. En zij was eigenlijk is zij binnengehaald door LM. En werd gezien ook als een talent en zo begeleid. Maar haar rol is wel aanmerkelijk kleiner. Zo wordt. Maar het blijft bijzonder dat zij allebei voor een NCTV en de politie hebben kunnen werken. Dat was het voornaamste punt ook van de politie. Want bij de politie gelden hele strakke kaders over onderzoeken. Die man zat letterlijk gewoon in onderzoeken. Nam deel aan gesprekken daarover, kreeg informatie daarover. En werkte tegelijkertijd bij de NCTV, waar weer hele andere regels gelden. Dus dat was ook kritiek. Hoe kon een man in beide gebieden zitten? Dat kon niet. Dat was eigenlijk not done. Iedereen verbaasde zich erover. Maar ik denk dat die man een soort mythische... ja, een zo belangrijk en groot was geworden. En misschien speelde jaloezie van anderen een rol, ook dat kan. Ik weet het niet. Als u het hoort, meneer Dijkgraaf, het is toch... Ja, eerst wat ik wil zeggen, van dat hebben we ook aan de binnenkant gezien. Als we het hebben over de NCTV of over de inlichting en veiligheidsdiensten, van ontzettend belangrijk werk te doen. Ik bedoel, dat is... We zien maar heel, het allerbelangrijkste wat we doen, dat zien we ook niet. Maar het feit dat ik me veilig voel in Nederland, dat heeft wel te maken met al deze mensen die dat ook met enorm veel inzet doen. Dus het enige wat ik wel zou kunnen zeggen is dat dit hele geval ook enorm veel stress veroorzaakt bij iedereen die bij deze organisaties werkt. En dat doen ze namelijk echt in volle overtuiging. En werken daar keihard. Om de boel beter geregeld te krijgen. En we hebben ze gewoon bij alle dossiers hebben ze nodig. Ik zit nu heel erg bewust van alle jaartjes die ik uitspreek en hoe ik ze uitspreek. Met dank aan Jan Beuving. Bedankt, Jan. Want ik krijg het idee dat ik mijn mond moet gaan dichthouden. Je moet helemaal niet gaan dichthouden. Want we laten je natuurlijk niet zomaar gaan. Je moet tot slot echt nog even met de billen bloot. We hebben namelijk het volgende bedacht. De Nationale Guilaine Plachtquiz. Ja, echt waar, in de laatste minuten. Van jouw allerlaatste spraakmakers gaan we terug in de tijd. Terug naar een paar hoogtepunten uit jouw indrukwekkende radiocarrière bij de NCRV. En later natuurlijk de KRO-NCRV. Dus let goed op, je kan heel veel punten halen. En als prijs, zeg ik alvast even, geen leuke geldprijs. Maar je mag kiezen tussen wijn of olijfolie. En ik wil graag de heren Dijkgraaf en Van Wely vragen om te jureren. Daar gaan we. Ben je er klaar voor? Ja. Ja, hè? Ja, vraag 1. We beginnen met een inkoppertje. Op welke datum, en ik wil het echt precies van je horen, was jij voor het eerst bij toen nog de NCRV-radio te horen? Jeetje, man. Dat is 18 jaar geleden. Ja, maar dat heb je toch helemaal... Dat zul je nooit meer vergeten. Ja, ik leef heel erg in nu, had ik dat al gezegd. Ja, dat 1 februari 19... Je zit veel, 2006. Nee, 2 januari, ja, 2006 is goed. En dat was in het programma Plein Publiek bij de NCRV. En vraag 2, ook toen deden we al, zoals we dat noemen, crosstalks, hè, met de presentator van het programma dat ervoor zat. Remy. Ja, nou, laat me even de vraag stellen. Oh, sorry. Zo ook op die 2 januari. Laten we even luisteren. Oké, kijk, daar komt Guilaine binnen. Ben jij een gevoelsmens, Guilaine? Heel erg. Heel erg zelfs. En bevalt dat? Niet altijd, maar meestal wel. Oei, wat een openhartigheid meteen, joh. En nervositeit, hoorde je, hè? Ja. Want inderdaad, je weet nog wie deze presentator was? Remy van der Elst. Remy van der Elst, ja. En voor een bonuspunt, welk programma presenteerde zij dus? Dat voor Plein Publiek werd uitgezonden. Weet je dat nog? Nee, weet ik even niet hoe dat heet. Dolce Vita. Oh ja, natuurlijk. Ja. Nou weten we natuurlijk dat je een gevoelsmens bent. Mm-hmm. We hebben daar allemaal mee te dealen, tot op heden. Jullie hebben het volgehouden. Je zei dat je heel erg een gevoelsmens was. Was dat omdat je bloednerveus was of omdat je er gewoon vanaf wilde zijn? Nou, ik vraag me af of ik überhaupt bewust ben geweest van het antwoord wat ik heb gegeven. Ik vond het echt doodeng om daar naar binnen te gaan. En denk, oh ja, een praatje houden. Ja, wat kan ik verwachten? Kun je sowieso nog wat herinneren van de interviews die je toen deed? Ja, we hadden Krijn Spaan. Dat was een hele leuke tuinman. Dan mochten mensen voor tuinier vragen en tips. En we hadden een huisarts. En er was elke dag een wat langer gesprek. Ja. En dan kreeg je een soort paspoortje wat we dan aan mensen voorlegden. Van mijn lievelingseten is. Oh, ja, wat ik nog graag een keer zou willen doen. Of ik ben een gevoelsmens, want. Ja. Dus nee, ik weet daar nog best wel wat van. Ja. Ja. Nou, je was dus hoeveel bonuspunten levert dit op? Dit levert gewoon een normale punt op. Nee, zij zijn de jury. Dat is waar. Ja. Ja. Oké, in 2006 was je heel erg een gevoelsmens. Zou je jezelf eigenlijk nog steeds zo omschrijven? Ja. Doe je veel op gevoel? Ja. Ja? Ja, zeker. Ja. En laat je gevoel je wel eens in de steek al? Nee, eigenlijk niet. Nee. Dus opeens stoppen bij spraakmakers is ook een... Ja, dat was niet opeens. Dat is maanden... Ja, er is een proces aan vooraf gegaan. Ja, precies. In dat eerste jaar bij Plein Publiek deden jullie een zomertour door heel Nederland. En daarbij werd ook Maastricht aangedaan. En dat mondde uit in een legendarisch interview met de inmiddels overleden wielercommentator Jean Nelissen. Die ondanks, want dat was het vroege tijdstip, al een kopstootje had besteld. Ik ben een gezelligheidsdrinker. Geen dwangmatige drinker. Dat is verschil. Maar wel elke ochtend... ermee beginnen? Absoluut. Een paar borreltjes kan nooit kwaad worden. Dat is bescherming van de bloedvaten aan de binnenkant. Zo mooi hoe mensen altijd een mooie theorieën lijken lopen te verzinnen. Lopen te verzinnen, dat blijft toch ook leuk, hè, dat Rotterdams. Even de vraag. Nelissen hoefde geen geld voor het interview, maar wilde, hoe verrassend, wel een fles drank voor zijn bijdrage. Wat voor een drank vroeg hij als vergoeding? Weet je het nog? Wat was dat nou? Was het whisky of cognac? Nee. Nee, iets lichter voor de vroege ochtend. Je nevertje. Nee, champagne wilde champagne. Je. Champagne? Ja. Oh, wacht. Je sprak eigenlijk heel openlijk het drankgebruik van Nelis in dat interview. Moet je dat heel expliciet maken? Vond je dat lastig op dat moment? Dacht je van, moet ik dit nou echt zo gaan benoemen? Of? Nou ja, ik zat ook wel te twijfelen. Dit is natuurlijk waar hij, wat iedereen van hem weet. En het voelde ook raar, ook omdat we niet wisten in welke staat hij, zeg maar, ja, of die überhaupt zou komen. Dat was een beetje de vraag. Hij kwam ook heel erg last minute aan, dat weet ik nog wel. Toen dacht ik, ja, waarom niet? Waarom, eigenlijk iedereen weet het. Waarom zou je het niet mogen bespreken dan? Ja. En hij was daar zelf ook heel open over. En hij vond het ook wel... Ja, hij deed er helemaal volgens mij vermakelijk over. Zelfs om het over te praten. Ja, zeker. Langzaam bewoog jij je vervolgens via Radio 747 AM... want zo heette die zender, Radio 5 toen de tijd. En ook Radio 2, richting de nieuws- en sportzender Radio 1. Je was steeds vaker te horen in Stand.nl... toen je geregeld George Frölich moest vervangen. Een van de eerste uitzendingen van jou die we hebben teruggevonden... is van 30 mei 2006. Ik zal je niet naar de stelling van die dag vragen. Hoewel, weet je hem nog? Toevallig? Nee, geen idee. Nee? Echt geen idee. Nee, ik zal hem even, toch even, het is toch leuk. Criminele Antilliaanse jongeren moeten teruggestuurd worden. Nou glashelder, kijk, toch? Ja. Er zit geen woord Frans bij. Met als gast Ineke van Gent, toen Kamerlid voor GroenLinks. Nou, in ieder geval had je wel al je eigen Stand.nl tune. Maar de vraag is, hoe sprak de stem van Radio 1, Hans Hogendoorn, die we net dus ook hoorden, jouw naam daarin uit? Weet je dat nog? Met de S erbij misschien? Ja. Gislaine. We laten even het antwoord horen. Radio 1. De NCRV. Tot 2 uur. Stand.nl. Met Gislaine Plas. Ja. Er zijn heel veel varianten van, van jouw naam. Zeker. Is er maar niet uit te rammen. Het blijft een dingetje. Bouw je er eigenlijk van als mensen, ondanks jouw duizelingwekkende bekendheid, jouw naam verkeerd uitspreken? Nou, ik weet, ik had een reunie op de middelbare school. En toen zei een docent van, ja, er is na jou ook een Gislaine gekomen. Die was net zo fel als jij daarin. Dat was ook bij het verkeerd uitspreken. Ik heet Gislaine. Maar ik ben daar volgens mij iets softer in geworden. Wat vind je eigenlijk erger, Gislaine of Gislaine? Gislaine. Ja, dat is nog lelijker. We hadden ooit een werkster noemde Gislaine. Dat was helemaal. Ja, zeggen, is er ook een Gislaine? Amerikaans wordt het ook. Zeker. Nou, had jij vraag 5 zijn wij beland. Om de allereerste, de eer om de allereerste nationale nieuwsquiz, nu nog steeds luistercijfer kanon op Radio 1 te presenteren. En dat was op 25 augustus 2008. Al vanaf het begin splitsten we die quiz uit in een eerste ronde, de nieuwsfactor. En een tweede ronde, het nieuwskanon. Zou je voor mij even tussendoor trouwens even het woord nieuwsfactor willen zeggen? Een nieuwsquiz. Ik ben daarvoor op logopedie geweest, mensen. Ja. Rotterdammers kunnen het woord nieuws niet uitspreken. Ja. Het wordt altijd nieuws. Ja. Ja. Nou, het klinkt al een stuk beter. Beter, hè? Ja, want in 2008 klonk het nog zo. Nieuw in lunch, de nationale nieuwsquiz. Op zoek naar de nieuwskenner van Nederland. Het aantal punten dat je verdient bepaalt jouw nieuwsfactor. Die nieuwsfactor heb je nodig voor de tweede ronde. Ja, je bent zelfs op logopedie geweest daarvoor. Ik weet toen ik 5 jaar tv gedaan. Toen kwam ik terug bij de radio. En toen zei onze geliefde eindredacteur Hans Ganzenvoort, die gaf toen aan, ik wil je heel graag terug hebben op de radio op 1 voorwaarde. Ja. Je gaat op logopedie en je leert het woord nieuws uitspreken. Ja. Is het, het is wel verbeterd, echt. Ja, zeker wel. Dan de vraag die hierbij hoort. Want de kandidaten kregen toen nog natuurlijk standaard kaarten voor een museum. Over welk museum heb ik het nu? Dus Beeld en Geluid. Ja, hier in Hilversum. Instituut van Beeld en Geluid. Ja. Nou heb jij met al die prachtige programma's natuurlijk radiogeschiedenis geschreven. Welk moment uit jouw carrière tot nu toe zou jij het liefst laten opnemen door Beeld en Geluid? Waar kijk je met de meeste vreugde of misschien wel trots op terug? Poeh. Nou, die had je even van tevoren moeten vragen. Ja, maar dat is juist het leuke. Vind ik een hele lastige. Ja. Nou, anders denk je er even ik ben geneigd om Apeldoorn te zeggen, maar dat ik wil eigenlijk liever een positief en een fijn moment hebben. Dus... Ja, dat was de aanslag en dat is natuurlijk niet per se een fijne herinnering. Je hebt wel heel veel indruk gemaakt, omdat we daar natuurlijk 2 uur hebben zitten beschrijven en improviseren en radio hebben zitten maken. Ik ga naar, mag ik hem nog even parkeren? Kom er zo even op terug. We parkeren hem we parkeren even. Hem even. Reken het antwoord sowieso goed. Ja? Oké, nou dat vind ik nou eens lekker mild. De laatste jaren was jij, Gislaine, gezicht en geluid van spraakmakers. Hè, met zoveel prachtige, ontroerende, scherpe en meeslepende gesprekken en gebeurtenissen. En vooral als het anders gaat dan verwacht, dan leef je helemaal op. Zoals toen in dit gebeurde. Voor 4 punten. Ik had in eerste instantie op een... Dat was even de vraag die wij niet zochten. Er gebeurde toen dit. Het was namelijk zo dat het was aan het begin van de boerenprotesten. Oh. En die kwamen toen de studio binnen. Weet je dat nog? Ja. Meneer Zweep, ik ga u even onderbreken. Want ik zag net vanuit mijn ooghoek een hele kolonne met de boeren hier op het Mediapark, inclusief spandoeken, voorbij komen. Maar inmiddels hebben we er ook een paar de studio weten te bereiken. Goedemorgen, heren. Goedemorgen. Nou, het is een subtiel spandoek. Het is meer een 2 A4'tjes aan boord. Schiphol en melkkoeien. Volgens mij zitten jullie verkeerd. Want het is in Den Haag vandaag, hè, dat het zich afspeelt. Dat klopt. Maar we gaan file. Jullie dachten, ik kom maar hier naartoe. We maken even een tussenstop. Ja, heel goed. Ja, de stelling die dag was: boeren verdienen alle steun voor hun protest. Ja. Want, en toen kon je nog stemmen, hè, op de stelling. Dat hebben we afgeschaft eigenlijk. En er werd die dag een record aantal stemmen uitgebracht. Waarschijnlijk omdat er op social media een oproep werd gedaan. Mm-hmm. Om eens te stemmen, vooral natuurlijk, ja, door die boeren. Weet jij bij benadering hoeveel keer er toen is gestemd? Zaten we rond de 24.000 keer of zo? Nou, het waren er 35.000. Oh, even, ja, voor het beeld. Normaal reageerden er zo'n 2.000 mensen. Ja, precies. Ja. Dus dat was wel heftig. En 98% was het eens, geloof ik, met de boeren. Ja, ja. Je hebt volgens mij echt een hele goede score tot nu toe. Dus je hoeft je daar helemaal geen zorgen over te maken. Ik heb ook geen idee eigenlijk hoeveel deze score is. Dat heeft de jury. Heel goed in de gaten. Dus okay, totaal goed. Eens. Ja. Tot nu toe, uitsluitend voor de eer, heb je dus een mooie score neergezet. Je kan die nog verdubbelen met de traditionele hintsvraag. En nog één keer hebben we alles uit de kast gehaald om cryptische hints te verzinnen. En dat vinden wij als redactie altijd stiekem het allerleukste om te doen in de ochtend. Van die quiz, hè, om die voor te bereiden. We zijn op zoek, zeg ik even van tevoren, naar een persoon. Dus de vraag is, wie bedoelen we? En ik geef je even een vrijblijvende tip mee. Laat ze even allemaal horen. Okay. Dus even nog niet roepen. Komt, ja. Voor 4 punten. Ik had in eerste instantie op een heel ander podium willen acteren. Nu zijn het nog maar 3 punten. Ik ben best milieubewust, maar met skiën stop ik nooit. Oei, nog maar 2 punten. Ik klink nog steeds als 010, maar ben er nauwelijks meer te zien. Weet je het nou nog niet? Oké, 1 punt. Ik ben degene die we als de redactie van Spraakmakers enorm gaan missen. Ja. Wie zou dat nou zijn? Hè? Ik heb geen idee. Ze moet gewoon lekker in het midden laten. Ik meen me ergens in te herkennen. Zeg maar in alle 4 de aanwijzing. Of de 3 in ieder geval. Nee. Ja. En de plag. Tot zover onze quiz voor jou. Je hebt in totaal, maakt niet uit hoeveel punten gehaald. En dat doet er ook helemaal niet toe. We wensen jou het allerbeste in alles wat je gaat doen. En we kijken vooral, en ik ook persoonlijk, met heel veel plezier terug op die 17 jaar dat je bij de NCV, en in mijn geval bij de KRO-NCV te horen was, op die goede oude radio. Ja. We gaan je missen. En ik hoop jij ons ook een beetje. Maar ik stel voor dat jij nu je allerlaatste Spraakmakers seconde vult en zelf het laatste woord neemt. Ik ga dit niet te lang doen, want we hadden het over het gevoelsmens zijn. Ja. Dus ik weet ook dat ik het niet te lang kan. Maar ik wil wel zeggen dat ik afscheid ga nemen met een hoofd en een hart vol fantastische, dierbare, mooie herinneringen aan mensen zoals jullie hier vandaag, Mick en meneer Dijkgraaf. Met al jullie energie, wat zo fijn is geweest in de studio om dat te hebben. En ook de nodige kennis. Dat is ook altijd wel prettig als dat er is, waardoor er heel veel mooie, belangrijke en inspirerende verhalen volgens mij hier over tafel zijn gekomen. Maar ook een hartvol herinnering.